Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 25 Temmuz Cuma. Yıl 2014, ay 7, gün 206, Hızır 81. 1435, Hicri Ramazan 28, 1430, Rumi Temmuz 12. İstanbul için iftar vakti 20.37. Atatürk Barajı'nın açılması 1992. Fırtına. Günün malumatı. Dünden devam. Arslan Burcu'nda doğanlar. 22 Temmuz, 21 Ağustos. Uğurlu gününüz pazar. Uğurlu sayınız 1 ve 4. Uğurlu taşınız sarı safir, sarı pırlanta. Uğurlu renkleriniz koyu sarı, sarı krizantem ve orkide. Uğurlu kokularınız misk, portakal çiçeği ve gül. Uğurlu müziğiniz neşeli ve oynak parçalar. Yıldızınız güneş, en üstün güç temsilcisi. Grubunuz ateş. Üstün yeteneğiniz plan kurma. Özelliğiniz cömertlik. Emeliniz yükseklere ulaşmak. Amacınız çok şeye kavuşmak. Yenmeniz gereken huyunuz kendini beğenmek. Büyük Saatli Marif Takvimi. Black plague has struck, and diseased eyes roll upwards, as if knowing which direction their souls will travel. Bring out your dead. A woman in black cries as the deathly procession passes by, and monks moan in mass. The yet clean peasant pounds upon the castle door, for it is safer inside the walls. Their knocking pounds a dull tone across the quiet, deserted courtyard. The bodies of unfortunates bloat in the hot sun outside the castle walls, and ones ignorant of all facts plunder the diseased corpses for remaining riches. Bring out your dead. And the bell tolls on. A man walks round the castle walls on the outside. The light from his lamp dancing shadows as he moves. He tends the sick, gives comfort to all he can for dying woman and crying man. But he feels it most for the children. Unclean. Tears glisten on his cheek. Did man ever deserve this death? And not all will die, just the poor. For the rich are inside the castle walls. And he knows he could be with them. And they'll laugh at this fool of a man through the stone fortress windows. And the bell tolls on. Unclean. And many deaths and many days later, many tears have been cried, but all in vain. For tears can never erase the pain of death. Only time has that talent. His hands are now blistered, but this man walks on. The only element of sanity, the people look to him for answers, and he answers all. And the bell tolls on inside the castle wall. The dead are now buried, and the plague is at its end. Life for the people flowers again. They breathe fresh air like they did once before. And there is not a sound from beyond the castle walls. The bell has stopped, and only silence is heard. And the peasants outside wonder what happened within. In their bones they feel something is wrong. The bell has been silent much too long. For many days not one soul has stirred from the stone fortress where the rich people live. No one came and no one went. Fear can do many strange things. And even though water ran low, their mouths burnt and bellies caked dry, not one person put a foot outside. No one had that much courage. For they feared the peasants and their world outside. So they played it safe and didn't move. But one by one perished and died. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Bu haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Önümüzdeki haftada bayram tatili dolayısıyla yok Açık Gazete. Huzurlarınızda Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekip var. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış parçası olarak Eric Burdon ve Animals grubundan The Black Plague, Kara Veba adlı parçayı çaldık. Neden çaldığımızı Eduardo Galeano'dan dinleyelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...25 Temmuz... Vebayı yayma reçetesi. 14. yüzyılda Katolik inancın koyu fanatikleri Avrupa şehirlerindeki kedilere savaş açtılar. İblisin emrindeki bu şeytani hayvanlar çarmıha gerildi, kazığa oturtuldu, canlı canlı derileri yüzüldü ya da ateşe atıldı. Bunun üzerine en kötü düşmanlarından kurtulan fareler şehirlerin tek sahibi oldular. Ve farelerden bulaşan kara veba 30 milyon Avrupalıyı öldürdü. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, çaldığımız şarkıda Kara Veba şarkısında Winsow Change albümünden gelen bir şarkıydı bu. Kara Veba şarkısı ve diyordu ki sözlerde pek çok ölüm ve pek çok ölümden sonra boşu boşuna dökülen gözyaşlarından sonra ki gözyaşları hiçbir zaman ölüm acısını silemez. Bunu sadece zaman bu yeteneğe sahiptir. Bakıyorlar ve sonunda kendilerini hapsetmiş zenginler kulelerine. Fakat kim gelen giden kalmıyor. Köylüler de merak ediyorlar dışarıda ne oldu ne bitti diye. Sonra su da hatta azalmaya başlamış. Ağızlar çatlamış filan. Ve fakat bir bakmışlar sonra köylülerden o kadar korkuyorlar ki dışarıdaki dünyadan çıkamamışlar ve birer birer ölmüşler diye bitiyordu şarkı. Bir de böyle bir hikayesi var. Bir de devamında da yani 26 Temmuz'u okuma fırsatımız olamayacak Eduardo Galeano'nun ama şunu hatırlatıyor. Büyük Borneo adasında kediler kertenkeleleri, kertenkeleler hamam böceklerini, hamam böcekleri eşek arılarını ve eşek arıları da sivrisinekleri yiyorlardı. Menüde DDT yoktu diyor. 20. yüzyılın ortalarında Dünya Sağlık Örgütü sıtmayla savaşmak için adayı DDT ile bombaladı büyük miktarda ve sivrisineklerin onlarla birlikte de diğer şeylerin kökünü kazıdı. Ama kim kaldı? Fareler. Diğerleriyle birlikte kedilerin de zehirlenerek öldürdüklerini fark edince adayı istila etti. Meyve bahçelerindeki ürünü yiyip bitirdiler. Tifüsün yanı sıra diğer musibetleri de yaydılar. Farelerin bu beklenmedik saldırısı karşısında Dünya Sağlık Örgütü'nün uzmanları kriz komitesi, kriz masası kurdular ve adaya paraşütle kedi indirmeye karar verdiler. 1960'ta bugünlerde düzinelerle kedi Borneo gökyüzünü kapladı. Uluslararası yardım sayesinde hayatta kalan insanların alkışları arasında kediler adaya yumuşak iniş yaptılar diye de devam eden bir hikayesi vardı. Tarihte bugünün diğer kalan birkaç notunu da iletelim. 1795'te bugün Galata Kulesi'nin ahşap kubbesi yanmış. Hani şimdi çay bahçesinin olduğu yerin hemen aşağısı. Evet. 1931'de bugün Cumhuriyet döneminin ilk basın yasası çıkmış, Matbuat Kanunu. Ve 1951'de şair ve aktivist Nazım Hikmet'in Türk vatandaşlığından çıkarılım, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmasına karar verilmiş. Bakanlar Kurulu tarafından istemiyoruz, sen vatandaş değilsin demişler. Hangi hükümet vardı? Adnan Menderes vardı değil mi? 1951'de. Evet. Tamam. Geçtiğimiz hafta ufak bir aksilik olduğu için veremediğimiz işçi cinayetlerinin geçtiğimiz sene bu içinde bulunduğumuz hafta neler olduğu malumatlarını da aktarmaya devam edelim. Pazartesiden aktarmaya başlayalım. İçinde geçtiğimiz pazartesiden önümüzdeki pazartesiye kadar yani 21 Temmuz'da 28 Temmuz tarihleri arasında yine ufak bir iç savaş olarak nitelendirebileceğimiz bir durum yaşanmış 2013 tarihinde. 29 işçi ölmüş yaşanan bu kazalarda ve 9 işçi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış. 29 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediyoruz. Bir hafta içinde. Bir hafta içinde. Ardından gelen sayılar da zaten bundan daha bu civarda sürekli düşmeyen ama yükselen bir ölüm tablosuyla karşı karşıya kalıyoruz. Birçok sebebi var bunların. Özellikle inşaat sektöründe işçi kayıplarından, işçilerin hayatlarını kaybettiğinden bahsedebilmek mümkün. Her gün en az 4 kişi iş hayatını kaybediyor. Evet ama şu anda içinde bulunduğumuz çağdaki o sosyolojik hastalık hayatın tüm alanına sirayet etmeye başlayan sosyolojik hastalık küresel iklim değişikliği yüzünden de artık işçiler ölüyor ve bu daha belirgin hale geliyor. Mesela dün Düzce'de bir anda bastıran yağmur cadde ve sokakları göle çevirmiş. Bir saatte 42.4 kilogram yağış düşmüş Düzce'ye. Ama bu Düzce'de ağaçlar devrilmiş, elektrik telleri kopmuş, bir evin duvarı yıkılmış. Olay yerine gelen polisler güvenlik önlemi alarak içerideki insanları kurtarmaya çalışmışlar. Ve tamamen göl. Bildiğimiz Türkiye'nin dört bir tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde, içinde bulunduğumuz haftada da geldi zaten. Gelen haberlerin bir benzeri de Düzce'de yaşanmış. Aynı zamanda Yığılca ilçesinde de yine şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların devrilmesi gibi bir durum söz konusuymuş. Fakat bu devrilen ağaçlar orman işçilerini taşıyan traktörün üzerine düşmesi sonucu 6 işçi ölmüş, 15 işçi de yaralanmış. Evet, yani büyük bir facia, yani ülke çapında, ulusal çapta bir facia aslında. Hiç gazetelerde pek rastlamıyorum. Elimizde 12, 13, 14 tane gazete var. Birinci sayfalarda pek rastlanmıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Bartın'da, Zonguldak'ta, Hatay'da vatanda şu kadarcık verilmiş. Evet. Mesela. İnsanlar sel sularına kapılıp kayboldular. Bunlar da çoğu işi başında çalışan insanlardı. Ve sel sularına kapılıp kayboldular. Bunları gazetelerde bile görebilmeniz mümkün değildir belki ilk sayfalarında şu anda baktığınız. Ama artık normal bir hale gelmeye başladı. Bu iklimden ötürü hayatını kaybeden insanların sel sularına kapılan, rüzgarlara kapılıp savrulan ya da ağaçların altında kalan insanların sayısı artık normal olarak gelmeye başladı. Aynen iş cinayetlerinin, hayatını kaybeden işçilerin olduğu sayılardaki gibi, evet, normal rakamlar haline gelmeye başladı. Bu tam mikrokozmos diyebileceğimiz haber türü. Yani her şey var bunun içinde. Rüzgardan devrilen ağaç, işçileri taşıyan traktör üstüne düşüyor. 6 ölü, 15 yaralı var. Akıl almaz bir haberin sonunda da şöyle bitiyor son cümlesi. T24'ten aldım ben, aldık bunu. AFAD, yani Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri römorkun ve ağacın altında kalan işçilerin çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor diyor. Devam eden bir süreç olarak görmüşler yani. Küresel iklim değişikliğinin durumu tam anlamıyla hayatın her yönünü vurmaya başladı. Yani zaten yaklaşık 11 bin yıllık medeniyetinde, insan medeniyetinde sonunu getirebilecek bir tehditten bahsetmek, evet, çok anlamlı olur doğrusu. Yani içinde bulunduğumuz, alışkın olduğumuz kültürün aslında sonunu getirecek olan bir tehditten bahsediyoruz. Mesela geçtiğimiz gün Amerika Birleşik Devletleri'nde Buz Hokey Ligi bir açıklama yaptı. Yaptıkları açıklamada küresel iklim değişikliği nedeniyle artık bu sporun geleceğinin olmayacağından, böyle bir tehlikenin bulunduğundan bahsettiler. Şu anda zaten profesyonel buz hokeycilerinin evlerinin arkalarında bulunan donmuş göllerde ya da açık hava alanlarındaki buz pateni sahalarında kaymayı öğrendiklerini, ama şimdiki küresel iklim değişikliği nedeniyle bu alanların ortadan kalkmaya başladığını ve önümüzdeki yıllarda profesyonel oyuncuları yetişmesini sağlayacak bu alanların artık görülemeyeceğinden bahsediyorlar. Evet. Tabii bütün hokey sektörlerden özellikle geliyor. Kuzey Amerika ve Kanada için çok önemli. Burası da pek Akdeniz ikliminde önem taşımayabilir. Fakat buranın ikliminde de şöyle, mesela Erdinç Çelikkan'ın bugünkü haberi Hürriyet Gazetesi'nde sürmanşetten verilmiş. İstanbul'da yapımı süren 3. havalimanı inşaatı nedeniyle bölgede hangi su kaynaklarının kurutulduğunu takip eden uzmanlardan uyarı gelmiş. Ciddi uyarı geldi diyor. Terkos gibi İstanbul'a hayat veren, havzaları besleyen sulak alanlar kurutuluyormuş. Büyük bir hata demiş Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu. 2,5 milyon ağaç zaten katledilmişken yağmur beklemek boşuna. Yağmur yağsa dahi gelecekte barajları dolduramayacak. İstanbul'da ciddi su krizi yaşanacak demiş. 70 gölet ve 8 derenin yapay olarak, suni olarak kurutulduğunu da belirtelim. Bu doğrudan insan eliyle yapılan değişiklikler aslında. Mesela bir diğer kısmına baktığımız zaman geçtiğimiz sene... Ama büyüme olacak. Nerede büyüme olacak? Ülke ekonomisinde 3. havalimanıyla böyle dolup taşıyacak yolcular buradan geçecek. Bütün yolcular buradan geçecek ama şu havalimanlar, hava yolu ulaşımıyla alakalı olarak çekincelerim benim bu hafta oldukça arttığından bahsedebilirim. Zaten pek fazla gönül rahatlığıyla binemem uçağa korkumdan ötürü. Son gelen haberlere göre içinde bulunduğumuz hafta içerisinde düşen 3. uçak haberi geldi. Evet, buna Malezya uçağını da katacak olursak asla bulunamayan, ne kara kutusu ne akıbeti belli olan bu 4. bu sene içinde. Yani Malezya uçağı da birkaç ay önceydi değil mi? Evet. Bir ay önce. O kadar uzak bir tarih değil. Evet. İçinde bulunduğumuz bir ay içerisinde böyle olaylar yaşandı. Şimdi bu düşen uçakta Cezayir uçağının düştüğünden bahsediliyor. Ve içindeki yolcuların tamamının da yine diğer kazalardaki gibi öldüğünden bahsediyor. 116 kişi bir süredir haber alınamıyordu Cezayir Hava Yolları'na ait uçaktan. Radarda kaybolmuştu. Altısı mürettebat toplam 116 kişinin bulunduğu uçak düşmüş. Sahra çölüne düşmüş. O da aslında dinleyiciler izin verirse malumat furuşluğumu bağışlarlarsa şunu söylemek istiyorum. O da tam anlamıyla bir mikrokozmos haberi. Yani dünyada içinde bulunduğumuz durumu tek bir haberde yorumlamak, tek bir olay üzerinden yorumlamak istiyorsak BBC'nin haberine bakıyoruz. Ve şey diyor, iki olasılık var diyor bu uçağın düşmesine sebep olan. Birisi hava şartları berbatmış, yani bir defa video koymuşlar ki kum fırtınası göz görmediği gibi, yani cehennemden tasvir gibi bir şey ve bu şartlarda uçuyormuş aşağıda çölde. Fakat ondan da olmayabilir, kötü hava şartlarından da, yani bu iklim değişikliği tarafı işin. Bir de orada silahlı insanlar var, roket atarlı silahlı insanlar var. Ondan da olabilir. İkisi de mümkün diyor. BBC'nin soğukkanlılıkla verdiği bir haber bu. 3 gün önce Tayvan'da düşen uçağın biraz önce söylediğiniz birinci durum yüzünden düştüğünden bahsediliyor aslında. Tayvan'da, bu Ukrayna. Ha, yok, Tayvan. Tayvan'da büyük bir siklon vardı. Tayfun vurmaya başlamıştı. Önce Çin'i, ardından Tayvan'ı, Vietnam'a da ilerliyordu. Bu Tayvan'da da bir sokağa düşmüştü 58 yolcu taşıyan uçak ve 48 kişi de hayatını kaybetmişti bu düşen uçakta. Uçağın fırtına nedeniyle düşmüş olabileceğinden bahsediyor yetkililer. Yani bu kadar güvenli olmayan, küresel iklim değişikliği nedeniyle gün geçtikçe güvensiz hale gelen bir dünyada havalimanı için gölleri kurutmanız ne kadar akıl kârıdır, ne kadar cebinize kâr getirebilecek bir iştir. Onu düşünmek gerekiyor. Çok kar getirecek. Getirecektir. Onda şüphe yok. Şimdi getirecektir. Gerisi beni ilgilendirmez. 10 sene sonra? Müteahhit olarak. 5 sene sonra. Politikacı olarak beni ilgilendirmez. Taşeron musunuz siz? Evet. Ve böyle. Peki. Bunu da verelim. Şimdi İsrail'li günün, tabii günlerin en önemli olayı devam ediyor. Kaçıncı gün oldu İsrail'in Gazze saldırıları? Aralıksız sürüyor ve ölü sayısı 804, son ölçebildiğimiz bu. 7 Temmuz'da başlamıştı. 18. günde vereceğimiz bilanço şu: dünyanın en küçük ve en kalabalık bölgesi diyebiliriz. 360 yaklaşık kilometre karelik bir alanda 2 milyona yakın insan yaşıyor, 1.800.000 ve dünyanın dördüncü büyük ordusu tarafından, dördüncü mü beşinci mi ne, en sofistike silahlarla tepede sürekli olarak uçan uçakların ve drone denilen insansız hava araçlarının bitmek tükenmek bilmeyen sesi, vızıltısı ve her tarafta patlayan bombalar, ağır bombardıman, ayrıca sniper ateşi, cehennemden eksiksiz görüntüler var. Ölü sayısı 804'e yükseldi. İsrail uçaklarının vurduğu Deir el-Balah'ta 3 kadın hayatını kaybetti ve ayrım gözetmeden saldıran İsrail ordusu Birleşmiş Milletler'e ait bir okulu da yerle bir etti. Bunu günlerdir konuşuyorduk zaten. Okullar sığınak haline dönüştürüldü. Gazze'de gidecek hiçbir yer yok. Ve burada vurdular. İsrail'in operasyonu devam ettirmesinden ötürü demetçiler de değişmeye başlamış. En son Ban Ki-moon, 2 gün önce İsrail'in kendini savunma hakkının arkasındayız, Hamas'ı kınıyoruz buradan diyen Ban Ki-moon, şimdi İsrail'in son saldırısı karşısında şoke oldum, hiçbir şekilde kabul edilemez demiş. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler'in kendi okullarından biri vuruldu. Oradaki bombardımandan kaçan insanların sığındığı bir yer doğrudan İsrail saldırısına maruz kaldı. Dehşete düştüm demiş. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de bunu kabul edilemez olduğunu Şoke söylemiş. Şoke oldum demiş ve dehşete düştüm demiş. Ramallah'taki Filistin hükümeti de bu okula bütün uluslararası sözleşmelere yapılmış ağır bir darbe olarak nitelemiş. Doğru tabii ama yani bu zaten günlerden beri yapılan şeylerden herhangi bir farkı yok. Sadece şimdi Birleşmiş Milletler herkesin gözü önünde olduğu için daha önce İsrail Silahlı Kuvvetleri 2006'da da 2008'de 9'da da 2012'de de aynı şeyleri yapıyordu zaten. Ama ben koordinatları, kordoneleri tamamen bilinen ve veriliyor. Birleşmiş evet, Milletler yani her şey, veriyor. Burası her şey okuldur, burası hastanedir ve bu kordoneler şunlardır. Buraları vurmak askerlik şey suçudur. Dün gelen haberlere savaş göre, İsrail ajanları yakalanıyor bu tip okulların tam olarak içerisinde çeşitli saldırılar yapmaya çalışan İsrail'e karşı. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Ben İsrail'in değil de İsrail'in zaten gözle görülür ve herkesin de gözünün önünde gerçekleşen saldırısı ve politikası var. Birleşmiş Milletler'in tavrını hala unutmuyorum. 3 gün önceki tavrı İsrail'in kendini savunma hakkıdır bu. Hamas'ı kınıyoruz. Bu tip saldırılar olmamalı İsrail tarafından da Hamas tarafından da dediği tavrı. İsrail tarafından böyle bir saldırılar olmaz demedi galiba. Orayı bir eklemek, silmek gerekebilir. O demeci unutmuyorum. Bundan 3 gün sonra şimdi bugünkü saldırı bir kez daha ifade ediyor ki öldürmeye son verin. Hem de hemen. 3 gün önce yaptığınız hareket kendinizi savunmadır diyen kurum şimdi ve kişi aynı zamanda öldürmeye son verin. Hem de hemen dediği zaman İsrail'in de öldürmeye ve insanları bu şekilde katletmeye son vereceğini düşünmek nelik olur onu tam olarak bilmiyorum. Ama bir diğer taraftan da mesela İngiltere'den de gelen açıklamalar var. İngiltere Dışişleri Bakanı Jacob Hammond Batı kamuoyunun Gazze ile ilgili görüşünün Filistin lehine değişmeye başladığını ve endişelerin arttığını söylemiş. Acaba neden dolayı endişesi artıyor? Bu tavrın değişmesinden ötürü mü? Yani görüşün Filistin lehine değişmesinden ötürü mü yoksa gerçekten insan ve sivil ölümlerinden ötürü mü endişelerin arttığını yani sormak lazım. Şunu da söylemek lazım evet yani her saatte bir çocuğun öldüğü devamlı olarak ama hiç değişmeden 24 saat içinde 24 çocuğun öldüğü bir ortamdan bahsediyoruz. Çocuk ölüyor yani tamam ve çekilen fotoğraflarda ve videolarda çocukların yüzünde sadece artık donmuş bir ifade görüyorsunuz. Yani korku, acı, ağlama falan yok. Donmuş bir ifade var. Kanlar akıyor çocukların, küçücük çocukların yüzünden dört bir tarafından. Yani bu hakikaten dünya tarihinde görülmüş ender gaddarlıklardan birinin sahnelendiğini söylememizin zamanıdır artık. Ağlayan kadınları falan geçiyorum. Yani evet. Yerlerde dövünen kadınların manzarasını. İsrail hani önceden uyarıyoruz, ardından saldırıyoruz, ardından vuruyoruz demeçleriyle alakalı gelen videolar da var. Mesela bizim biraz önce söylediğiniz gelen fotoğraflar ve videolar bizim ancak bu şekilde haberdar olabildiğimiz gelişmeler. Gerçekten bir anda hayatlarında böyle bir şey yaşayan, evlerinde otururken kafalarını füze ve bomba yağan insanların görüntüleri ve videoları. O ses değişmeyen, ses patlama falan ayrı. Yani. Bir de artık normalleşen bir süreç var. En korkutucu olanı da bu galiba. Mesela bir video izledim dün. İnsanlar dışarı çıkmışlar, bekliyorlar. Ellerine kamerayı almışlar ve evlerinin vurulmasını bekliyorlar. Çünkü telefonda kendilerine bildirilmiş. Kaç saniyeydi? 57 saniye içerisinde eviniz bombalanacak ve hiçbir şey kalmayacak geriye. Dışarı çıkıyorlar. Ya 15 dakika diyorlar ama 57 saniye olduğu hesaplanmış. Evet. Fiiliyatta. Dışarı çıkıyorlar, bekliyorlar. İsrail füzesi gelip evi parçalıyor. İnsanlar yerlerinden bile kıpırdamıyorlar. Etraf toz duman ve ardından o toz dumanın içerisine gidip evlerinde kalan eşyaları, kalan ne varsa onları bulmaya çalışıyorlar. Ve hiç olmayan eşyalarıyla da bir battaniye bile bazen olmadan da işte okullara sığınıyorlar. Okullara sığındıkları zaman da vuruluyorlar. İlk belirlemelere göre çoğu çocuk en az 15 kişinin öldüğü bu hastanede okulda Birleşmiş Milletler'in Beyt Hanun bölgesinde okul en az 200 yaralı olduğu belirtiliyor. Çeşitli kaynakları takip etmeye çalışıyoruz. BBC, El Cezire, Elektronik İntifada ve diğer Anadolu Ajansı da dahil olmak üzere ve bir Filistinli mesela Birleşmiş Milletler Okulu'nda bir kişi bile silahlı yok demiş. Başka bir yaralı da Kızılhaç bize okulu boşaltın demiş. 10 dakika sonra bombalar gelmeye başlamış. Yani inanılmaz bir şey. Biz silahlı mıyız kardeşim, silahlı mı diye sormuş. Ve hayatlarını kaybeden çocukların aileleri de artık Birleşmiş Milletler yetkililerine lanet okumuşlar, protesto etmişler. Ölen çocukların yakınları da Birleşmiş Milletler yetkililerin araçlarına saldırmış. Kızılhaç artık bu görevi mi üstleniyor? İnsanların savundukları yerden çıkmaları için anonslar yapma görevini mi üstleniyor? Onu da hatta üstlenmiyor. Çünkü Birleşmiş Milletler yetkilileri aynı habere BBC'nin haberine bakarsak araçlarıyla bölgeden uzaklaşmışlar. Her ne kadar Ban Ki-moon, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dehşete düşmüşse de öyle olmuş. Chris Gunness da UNRWA, daha önce kendi görüşlerine yer vermiş olduğumuz Chris Gunness, yani Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, işte bu yardım kuruluşunun şeyi, Chris Gunness sözcüsü, çok önceden İsrail'e zaten verdik, resmi olarak paylaştık koordineleri demiş. Ve İspanya'daki temsilcisi Raquel Marti de Twitter üzerinden zaten saldırılarda ilk defa biz UNRWA'ya bağlı çalışan bir öğretmen olduğunu da söylemiş. Gazze'deki en ender rastlanan garantili güvenli sayılan bölgelerden birinden bahsediyoruz. Zaten Gazze'de kaçacak yer yok. Birleşmiş Milletler de zannediyor ki ben İsrail'in bu saldırıları kendisini savunma hakkı olarak görürsem benim dahil olduğum okulların, bölgelerin vurulması diye bir şey söz konusu olmayacak. İsrail kimseyi dinlemiyor. Ne uluslararası hukuku dinliyor, ne diğer ülkelerden gelen tepkileri dinliyor, ne de herhangi bir yasayı ya da herhangi bir insani çığlığı dinliyor. Evet, ama bu dinlememe yetkisini nereden alıyor? Tabii ki hem Amerika Birleşik Devletleri'nin gözlerinin önünde hiçbir şey dememesinden, tam tersine kolaylaştırmasından. Koordinatları veriyor Amerika Birleşik Devletleri'nin bombalayacağını kullandırdığı aygıtlarla, uydularla. Hem Avrupa Birliği hem Birleşmiş Milletler'in tavrı, yani bütün uluslararası camiada bu şekilde davranınca böyle oluyor tabii. Bayan Merkel'in şeyini unutmayalım, demecini de unutmayalım, tekrar hatırlayalım. Kendini savunma hakkı olarak gördü gene İsrail'in bu yaptıklarını, tünellerin bombalandığını söyledi. İsrail tekneleri bombalıyor, tünellerin bombalandığından bahsediyor. Muazzam bir facia yani, diyor birkaç kişinin çeşitli defalarla söylediği gibi, son olarak da zaten sözün bittiği yer olarak bir Katolik şairden de Richard Falk'un nakletmiş olduğu gibi, Merton'dan naklettiği gibi sözün bittiği nokta. Fakat buna karşılık mesela şöyle şeyler de oluyor. İsrail askerleri bombalamalarda ölmüş olan Filistinlilerin cesetlerinin kaldırılmasına izin vermiyor. El Cezire haberi bu. Yani cesetleri de kaldırtmıyorlar. Bölgedeki aileler evlerinden çıkamıyorlar. Ya evlerinden çıkmaları da imkansız, evlerinde durmaları da imkansız. Yani hakikaten söylenecek, ben de bitti kelimeler. Bilmiyorum, yani bölgenin geleneğinde mi var? Hareket halindeki her şeye, hareket eden her şeye ateş edin emri var. Bölgenin geleneğinde mi var, anlamıyorum. Tam olarak ölen kişinin kaldırılmasına izin vermemek ne demektir? Mesela Suriye'de ölen kişi kalıyor meydanda, savaş meydanının ortasında. Esad'ın askerleri ya da muhalifler bekliyorlar ki diğer insanlar, onların arkadaşları gelsinler, alsınlar o cesetleri, onları da öldürelim. İsrail'de de aynı durum varmış. Demokratik bir ülkeden bahsediyoruz. Medeni insanların yaşadığı, radikal İslamcıların olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Plajlarında insanların bikinilerle denize girebildikleri, gönül rahatlığıyla beraber dışarı çıkıp istedikleri şeyi yapabildikleri bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkenin ordusunun yaptığı şey gene aynı. Can kurtaranları, hastaneleri, kurtarma ekipleri de sürekli bombalar devam ettiği için bölgeye giremiyor. Ve yaralılar nasıl? Peki yaralılar nasıl kurtarılıyor ya da taşınıyor biliyor musun? Yakınları tarafından sırtlarda taşınır en yakın hastaneye. Yani hayvan da yok, araç da yok. Ancak insanlar omuzlarına vurarak. Bunun çok sayıda videosu da var. Görmek mümkün. Özellikle elektronik intifada web sitesine bakarsanız, dinleyicilere de buradan şey yapalım. Çok sayıda inanılmaz ilginçlikte ve çarpıcılıkta video seyretmek imkanı bulabilirsiniz. Ve mesela bir kadının bütün kendi hayatını hiçe sayarak yaralı bir çocuğun, yerde yatmakta olan bir çocuk dediğim 14-15 belki 16-17 yaşlarında ama 18'den küçük yatıyor, bacağından vurulmuş, bütün bir bacağı tamamen kana boyanmış bir çocuğun, kadın onu kurtarmak için bombardımanlar altında yukarıda vızıldıyor heronlar, insansız hava araçları, ortalık zaten enkaz, bütünüyle moloz yığını. Kadın çırpınarak oğlum diye, oğul olup olmadığı da belli değil, Arapçasından öyle deniyor. Aynen. Genel bir deyim. Ve erkekler, yani hiç kimse yok ortalıkta. Kadın onu kucaklayıp kurtarmaya çalışıyor. Sonunda da bir ambulans bulunuyor, götürüyorlar. Benzer durumlar var her tarafta aslında. Yani 2050 yılından mesela baktığınız zaman 2010'lu yılları, kandan başka hiçbir şey göremeyeceksiniz ve hatırlayamayacaksınız gibi bir durum söz konusu galiba. Suriye, Irak, aynı şekilde şu anda da Gazze'de olan olaylar, başka herhangi bir şey hatırlayabilmek mümkün değil. Libya'da da aynı durum söz konusuydu. Mısır'da da aynı durum söz konusuydu. Sadece kan var. Ama bir diğer taraftan da protesto gösterileri var. Yani mesela Ramallah'ta. Şimdi İsrail'in... onlara geçelim. Birazdan bir ara verelim ve onlara geçelim. Yalnız şeyi de hemen araya girmeden söyleyelim. Gazze'de değil sadece. Facianın büyüğü tabii Gazze'de ama Suriye'de mesela bir çarşıya saldırıda, Zibdiye belgesinde, Doğu Guta'da 13 kişi ölmüş, 100 yaralı var. Şam'da oluyor bu. Korkunç bir saldırı var. Irak'ta inanılmaz korkunçlukta bir intihar saldırısı var. Bağdat'ta, başkent Bağdat'ın durumu böyle. Mahkumları taşıyan bir konvoya bir intihar saldırısı düzenlenmiş ve mahkumların neredeyse tamamı parçalanarak ölmüş. 52'si mahkum, 9'u emniyet mensubu, 61 kişi hayatını kaybetmiş, 19'da yaralı var en az. Afganistan'da çarşıya saldırı var. Bombalı saldırı, bayram alışverişi yapıyormuş kuzeyde Tahara vilayetinin Hocagar ilçesinde 6 ölü 28 yaralı var. Yine Afganistan'da Herat'ta silahlı saldırıya uğrayan 2 Finlandiyalı yardım kuruluşu görevlisi hayatını kaybetmiş. Böyle devam eden bir durum var ve 100 bin kişiyi aşkın evsiz nerede var? Gazze'de o sayı. Ukrayna'da. Yerinden yurdundan olmuş, hiç sessiz sedasız Ukrayna'da, Avrupa'nın doğusunda bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Ve Birleşmiş Milletler ve insanlık onlar hakkında da kılını bile kıpırdatmıyor. Neden diye soruyor mesela Christina van den Hovel, The Nation gazetesinin editörü, dergisinin editörü ve yazar. Efendim, how evil da bunu soruyor. Bu devam edeceğiz. Açık Gazete. طويل دورت مثله ما لقيت Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ya da ve sıçrayan Ceylan albümünden o albüme adını veren parçanın bir bölümünü dinlettik. Ah ya Rim al-Huzlan diye de Arapçası. Rim Kelani'nin Filistin'den ve Filistin'den ana vatandan ve diasporadan geleneksel şarkılar çaldığı ilginç albümü. Zaten hafta boyunca da sizinle paylaşma fırsatı bulmuştuk. Devam ediyoruz. Tamamını çalmaya vaktimiz olmuyor maalesef bu şarkıları. Bunun için çok yoğun gündem içinde müziğe ancak böyle bir tadımlık diyebileceğim bir şekilde yer verebiliyoruz. Bunun için de özür dilerim ve devam edelim. Tabii bütün bu hengame arasında asla unutulmaması gereken bir şey daha var. Akut bir su krizinin içinde, yani bulunan her türlü kriz aklınıza gelebilecek Gazze'de ve Filistin'de var. Batı Şeria'da da, Gazze'de de. Ama en önemlisi Gazze'deki akut bir su krizi olduğunu da söylememiz lazım. Yani hiçbir şey girip çıkmasına izin vermiyor İsrail. Ne eşya, ne insan, ne malzeme, ilaç filan. Ama yani ticaret de zaten ölmüş durumda. Nihayet Hamas'ın da en büyük itirazı bu zaten, şeye itiraz ediyorlardı. Yani ateşkes olamaz bu kuşatma bırakılmadan diye. Nihayet sonunda da Mahmud Abbas da buna katıldı ve böyle bir şey oldu. Dün çok önemli sayılabilecek gelişmelerden biri de şuydu. Yani resmen jenosit olduğu artık o rahatlıkla söylenen, pek çok çevrede de dile getirilen akademikler, uzmanlar ve sıradan insanlar tarafından da, aktivistler tarafından da bir soykırıma doğru gittiği belirtiliyor. 1-2 milyona yakın, 1 milyon 800 bin insanın, Filistinlilerin Gazze şeridi içinde. Ve daha önce de size çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bildirisini de yayınlamıştık, yavaş ölüme terk ediliyoruz diye. Hatta yavaş bile sayılmayacak. Yeni bir açıklama var. Biz kuşatma ve ablukanın yarattığı yavaş ölüme razı değiliz, ateşkesi kabul etmeyeceğiz diye bütün çevrelerden bir şey var, imzalanmış bir şey var. Amerikan Edebiyatı, İslam Üniversitesi'nden, Gazze'den Amerikan Edebiyatı profesörleri de, doçentleri de, aralarında Filistin Kızılay Derneği başkanları da, Avrupa gözlemci kuruluşlarının başkanları da, iş adamlarının da bulunduğu, bilim insanlarının da bulunduğu, yani fizik topluluklarının bulunduğu, gazetecilerin bulunduğu, ticaret diş hekimlerinin bulunduğu, saymakla bitmeyecek bir liste yayınlandı ve önemli bir şey söylüyorlar, dile getiriyorlar. Biz Filistin, Gazze şeridinde yaşayan Filistinliler olarak İsrail'le bir tek şartta ateşkesi kabul ederiz. O da ablukanın sona ermesi, 7 senedir devam etmekte olan ve temel haklarımız bugüne kadar bize 7 yıldan daha uzun bir süreden beri bize bizden esirgenmiş olan temel haklarımızın iadesi şartıyla diyor. Başka türlü kabul etmeyeceğiz diyorlar. Bu oldukça önemli bir şey. Bir kararlı ifade ediyor. Yani önde gelen kaygılarımız da içinde yaşadığımız toplulukların, cemaatlerin sağlık ve güvenliği de değil diyor. Sadece bundan ibaret değil. Aynı zamanda bu hapishane şartlarında, açık hava hapishanesi şartlarında hiçbir hukuki usule de tabi tutulmadan yaşamamıza izin verilemez. Ailelerimizi adam, bir insan gibi iş ve seyahat etme imkanları, akrabalarını, hısımlarını ve yakınlarını görmek ve eğitim görmelerinde. Bu temel insan talepleridir. Filistin halkına 47 yıldan beri zaten kısıtlı veriliyor. Ama şimdi özellikle 2007'den beri tamamen bunlar kaldırılmış durumda. Normal bir insanın katlanabileceğinin çok ötesine itilmiş durumdayız. Bu yaşanan bir yaşayarak ölümdür, bunu kabul etmiyoruz diyorlar. Enteresan yani. Bu ve dört şartları var. Uluslararası camiada bunları, bu taleplerimizi yerine getirmek için büyük ciddi bir irade de göstermedi. Biz o zaman artık şunlar olmaksızın ateşkesi kabul etmediğimizi bir bütün toplum olarak ilan ediyoruz diyorlar. Bir, Filistinlilere Gazze şeridinden giriş ve çıkış hareket serbestisi. İki, sınırsız bütün şeylerin, erzak, gıda, ilaç, malzeme, sınırsız giriş çıkış, ihracat, havadan, yerden ve denizden. Üç, Gazze limanının sınırsız kullanım hakkı bizimdir burası diyorlar. Ve dört, bu anlaşmaların Birleşmiş Milletler tarafından tayin edilmiş bir görevliler tarafından, kuruluş tarafından yeterli güvenlik tedbiri alınacak şekilde denetimi halinde olabilir diyorlar. Bunların hepsi pek çok ülkede zaten doğal kabul edilen şeyler. Artık Filistinlilerin de Gazze'deki hak ettikleri bu insan haklarına kavuşmasının zamanıdır diyorlar. Çok enteresan aslında. Evet. Yani ve İsrail'in söylediklerinin aslında tam tersi. İsrail şu anda tam olarak yapmak istediği bu ablukanın daha da sıkılaştırılması, daha da daraltılması Gazze'deki yaşam bölgelerinin ve gelen analizleri, yapılan analizlere göre bu İsrail'in daha da daraltmasının arkasındaki temel sebeplerden bir tanesi de yeni yerleşim alanı açmaları, yeni yerleşimciler için oralara daha farklı yerleşim alanları açmak istemeleri ve İsrail'in de tam olarak yapmak istediği bir diğer husussa Gazze'yi şu anda diğer dünyanın diğer kısımlarına bağlayan tünellerin, gıdaların ve insani yardımların geçtiği tünellerin ortadan kalkması. Gelen videolardan ve fotoğraflardan da bunu görebilmek mümkün. Ama başka bir videoda mesela Valla Haber sitesinin yayınladığı videoyu görünce insan gene bir kez daha şaşırma kapasitesini kaybetmediğine şaşırıyor. Çünkü İsrail'de yayın yapan bir Valla Haber sitesi var. Bunu da El Cezire'den ve Reuters'dan alıyoruz. Sitede yer alan fotoğraflarda Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından yarı çıplak, üzerlerinde bir tek don bulunarak çöl şartlarında diz çöktürülmüş, yarı çıplak ve elleri kafaların üstünde saatlerce bekletildiği görülüyor. Yani bu hakikaten... Yok, geçiyorum, bunu söyleyip geçiyoruz. Yani İsrail askerleri Filistinlileri yarı çıplak bir şekilde grup halinde zorla yürütüyor. İsrail yönetimi de Gazze'de karadan giren askerlerinin 150 Filistinliyi gözaltına aldığını ama yarısının serbest bırakıldığını, geri gönderildiğini duyuruyor. Böyle bir manzara var yani. Evet. Hastanenin doktoru, vurulan hastanelerden birinin doktoru da UEFA zaten tamamen koridorlarda ve avlularda filan kalmak zorunda insanlar. Adam almıyor, insan almıyor burası diyor ve burayı da vuruyorlar filan. Böyle manzaralar var. Fakat ilginç bazı şeyler de var. Dün de sözünü etme fırsatı bulmuştuk. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Amerikan Yahudileri... bizim adımıza olmaz, yapamazsınız diye tutuklanmayı göze almışlardı. Bunun da yükselmekte olduğunu görüyoruz. Mesela Washington Post'ta Salı günü yayınlanan çok önemli sayılabilecek bir şey var. Açık mektup var. Yael Even Or. Biz İsrail'i yedekleriz diye başlıyor mektup. Ve hizmet etmeyi kabul etmiyoruz. Askerliği yapmayı kabul etmiyoruz ve daha önce de görev yapmış olan 50 İsrail askerinin imzalarını taşıyor bu. Biz İsrail'in askeri yedek takımının bir parçası olmayı, bu ölüm makinesinin, reddediyoruz diyorlar. Uzun zamandan beri hazırlıyorduk bunu. Uzun sürdü hazırlanması. Özel bir aciliyeti var. Özel bir aciliyet kazandı çünkü zalim bir brutal diyorlar, zalim bir askeri operasyon yürütülüyor bizim adımıza diye yazmış Even Or, İsrailli bir gazeteci ve aktivist ve şimdi New York'ta New School'un Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrenci kendisi, bir kadın. Ayrıca da Tel Aviv'den de Yonatan Shapira, eski bir yüzbaşı ve hava kuvvetleri pilotu. 2003'te de 27 İsrail pilotunun görev yapmayı reddettiği, askeri operasyonlara karşı çıkmayı reddettikleri hareketin de başını çekiyorlar. Onlar da biz bu işte yokuz diyorlar. Çok ayrıntılı bilgiler de Demokrasi Now'dan izlemek mümkün. O siteye bakarsanız bu şeyleri görebileceğiz diye de ekleme yapayım. Onun dışında ilginç bir şey de var. Ukrayna'da başbakan istifa etmiş. Öyle bir haber var. Bir de biraz önce sözünü ettiğim gibi Katrina Van den Heuvel, Amerika'nın önde gelen yayıncılarından, gazetecilerinden biri, 100 bini aştı diyor yerinden olan, evini kaybetmiş olan Ukraynalılar ve Amerika Birleşik Devletleri bu iç savaşı neden görmezden geliyor diyor. Tabii o kendi hükümeti adına söylüyor bunu, Amerika adına, ama biz bunu genişletebiliriz, Birleşmiş Milletler'de uyuyor mu diye, reklamda olduğu gibi. İnsanlık uyuyor mu diye sorulabilir. Yani daha trajedi demiş yani. Bu hiç basında filan hiç yer vermiyor. Kimsenin sözünü etmediği bir iç savaş cereyan ediyor demiş Katrina Van den Heuvel. Yani Amerikan basınında böyle durulabilir ama Türkiye'de gayet net bir şekilde gelen haberlerde var olan gelişmelerle alakalı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemi farklı olabilir ama neler olup bittiği, kaç kişinin öldüğü, hangi havalimanına, hangi şehirlerde isyan olduğunu Türkiye'den görebilmek mümkün. Belki coğrafyaya yakınlığından ötürü olsa gerek Türkiye'nin. Böyle bir durum söz konusu. Almanya'dan keza çok yakından takip edilen ve Avrupa Birliği'nden çok yakından takip edilen bir gündem bu. Çünkü doğalgaz kaynaklarıyla alakalı ve doğalgazın, Rus doğalgazının Avrupa'ya ulaşmasının aslında temel problemlerden bir tanesi olduğundan bahsediliyor. Görebilmek mümkün. Amerika'dan görünmesi mümkün olmayabilir. Evet. Ama yani zaten sözü bile edilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri de görmesin yani. Gördüğü zamanlar neler olduğunu görüyoruz. 150 bin kişi de şu anda Gazze'de. Onu da kimse görmüyor. 150 bin kişi zaten dünyanın en küçük yerinde. Bana kadar herkes görüyor da diplomatlar ve siyasetçiler bildiklerini okumaya devam ediyorlar. Hümanizm ve siyaset iki ayrı kategoriye koymuşlar ve kendi siyasetlerinden feragat etmemek için, ekonomik ilişkilerini bozmamak için gayet İsrail'in kendi haklarını savunduğuna dair açıklamalar yapıyorlar. Bunları yapanlar kim? Amerika Birleşik Devletleri, Amerika kıtasının en büyük silah ihracatçısı, Avrupa kıtasının en büyük silah ihracatçısı. Rusya zaten herhangi bir açıklama yapmaktan çekiniyor. Çin gariptir. Neden olduğunu bilmiyorum. Onun arkasında da neden böyle bir şey olduğunu belki biraz daha araştırmak gerekebilir. Filistin'in yanında durdu. Gazze'deki olanları katliam olarak nitelendirdi. Diğer büyük silah ihracatçıların hepsi İsrail'in yanında durmuştu. Görüyorlar, insanlar da görüyorlar. Dünyanın dört bir tarafında bu gidişat, protesto gösterileri yapılıyor. Yalnız bu arada aynı şekilde Ramallah'ta da yapılan bir gösteri var. Bu da çok önemli bir haber. Evet, çünkü iki kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi Ramallah'tan Kudüs'e doğru yürümeye çalışmış. Alışkın olunabilecek, Türkiye'den de tanıdık olabilecek bir kombinasyonla saldırmış poliste. Bu plastik mermi. Gazze şeridi değil bu. Değil, hemen Ramallah. Batı şeria. Evet, West Bank diye geçen bölge. Batı şeria işte. Evet. O yani İsrail başarılı bir şekilde parçalara ayırdı. Bantustan gibi. Pek öyle durmuyor. Destek için binlerce Filistinli sokağa dökülmüşler. Türkiye'den de bilindik bir kombinasyonla saldırmış, tekrar aktarmak gerekirse, İsrailli askerler. Plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, tazikli su ve gerçek mermilerle saldırmışlar. 5'i ağır, 200 kişi yaralanmış ve 2 Filistinli de hayatını kaybetmiş dünkü saldırılarda. Bu İsrail mi yoksa Filistin polisi mi? İsrail polisi. Filistinli bir polis bu şekilde davransa zaten ne deniyordu o şeyleri? Toplama kamplarında şey yapanları. Kapo. Kapolar. Evet, kapoluk yapmış olurlardı. Evet, çok şaşırtıcı olmazdı. Bu arada şeyi de hemen söyleyelim. Erdoğan'a verilmiş olan ödülü geri istiyormuş. İsrail bir zamanlar verdiği ödülü. Beğenmemiş tavrını. Boşuna yanlış vermişiz demişler. Ne ödülü? İsrail'le ilişkilerin, ticari ilişkilerin gayet yerinde olduğunu da belirtmişti Bülent Arınç. Devam ediyor ticaret tabii. Ticaret başka, iş başka, alışveriş başka. Cevap net ne olarak gelmiş? Satılan mal geri alınmaz gibi. Alınan hediye geri alınmaz gibi bir demeç. Henüz cevap gelmemiş. Amerika'daki Yahudi lobisi istemiş bunu. Amerikan Yahudi Kongresi. Bu da T24'ten bir haber. 2004'te Erdoğan'a terörizmle savaş, İsrail ve Filistin sorununa barışçıl bir çözüm bulma çabalarından dolayı verdikleri ödülü geri istemiş. Öyle şey olur mu ya? Verilen hediye geri verilir mi? Verilen ödül geri alınır mı? Bir çok de ayıp. Ayrıca Erdoğan'ın herhalde tek eleştirilmesi zor olan son noktası da bu. Ya Erdoğan hiçbir şey yapmadı ki. Hiçbir şey yapmadı zaten. Ama olmaz. Ya bir tek Hitler benzetmesinin arkasında olduğundan bahsetti. Dün en çok CNN Türk'te verdiği röportajında galiba. Onu takip etmedim. Ben de haber internet sitesinde o görebildim. O metaforun arkasında olduğunu söyledi. Sırf bir metafor kullanıyor diye zararsız böyle bir durumda demeçler veren bir kişiden hediye geri almak da gayet açıkçası kırıcı bir davranış olmuş. Cesaret madalyası sonuçta. Evet, cesaret ödülü. Fakat Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nden de evvelki gün bu bir bilgi notu yayınlamış zaten. Tutarsız olur demiş. Yani Başbakan Erdoğan'a tevdi edilen ödüllerden biri Yahudileri kurtaran kahraman Türk diplomatlarının anısına 2. Dünya Savaşı'nda yani. Haziran 2005'te verilmişti. Ödülle beraber diplomatlarımızın adının yazılı olduğu bir plaket Başbakanımıza takdim edilmiştir. Demiş. Bu iki konunun birbirine karıştırılması ve Sayın Başbakanımıza ve hükümete karşı bir kara propaganda aracı haline getirmek istenmesi kabul edilemez. Vermeyiz demişler ödül yani. Bu arada bir başka soru da var. Çok ilginç. Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin panelinde yapılan bir tartışılan soruyu gördün mü? Hayır. Başbakan'dan bahsediyoruz ya, sanatçılarla meşhur bir iftar yapmıştı ya. Hı hı. Sanatçı dedikleri işte şarkıcılar filan. Şarkıcılar bir de futbolcular filan. Onlara da sanatçı mı diyoruz bilmiyorum ama öyle bir durumla yapmış olduğu bir toplantı ve çekilmiş selfie, kocaman selfie'ler filan vardı ya böyle. Benim dinlemediğim fotoğrafı. Şarkıcılar ve müzisyenler olduğu için pek fazla bir anlam ifade etmedi. Ve seyretmediğin eski futbolcular. Peki. Yani. Orada çok şaşalı, hatta eleştirilmişti işte. Bu kadar şaşalı ne oluyoruz filan diye. Neyse. Sanatçılarla bir iftar deniyor ona. Sanatçı kelimesini tırnak içinde kullanıyor. Başbakan Erdoğan bunu çok seviyor. Mesela gezi olaylarında da çağırmıştı sanatçıları. Durumu anlatmak için sanatçılardan medet umuyordu. Gene aynı şekilde devam etmiş Cumhurbaşkanlığını açıklamak için. Şimdi propagandasını yapmak için. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Çiğdem Toker bir soru sormuş aslında. Sanat niçindir? Halk için midir? Hayır, bu sanat iftarı Haliç Kongre Merkezi'ne kira ödendi mi? Kim ödedi diye sormuşlar. Bu iyi bir soru bence. Bayağı ilginç çünkü. Yani kuvvetli bir şey. Yapılan servet beyanlarında tutarsızlık ve yardımlarda usulsüzlük ortaya çıkması durumunda Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptırım gücü var mı peki demiş. Yani yolsuzluk olsa ne yapacak Yüksek Seçim Kurulu? Mal bildirimiyle yapılacak yardım ve bağışlar genelgesi uyarınca adayların aynı yardım kabul edemeyeceğini hatırlatmış Çiğdem Toker bu şeyde. Nedim Şener'le de varmış bu panelde. Fakat mal varlıkları harcamalarında belirsizlik olduğu gibi bir de Haliç Kongre Merkezi kiralandı mı? Kiralandıysa kimin adına kiralandı? Peki kiralandı diyorsanız o zaman makbuzu görebilir miyiz demiş. Makbuz kesildi mi diye. Buradan çok önemli bir iddiada bulunacağım. Aslında bir tahminde. Şimdi herkes eğer Cumhurbaşkanı kim seçilecek, Erdoğan seçilirse Başbakan kim olacak sorusunu soruyor. Benim en önemli adayım, daha doğrusu benim aklıma gelen ilk aday, belki de tek aday, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. Nereden çıkarıyorum tebrik bunu? Tebrik ederim. Yok, hiç sormuyorum. Ben de tebrik ederim. Ben de aynı fikirdeyim. Benim çünkü her konudaki adayım o zaten. Her konuda bir demeci var zaten Veysel Eroğlu'nun son günlerde. Her konuda konuşuyor. En son polisler ayağına denk alacak demişti. dün de yaptığı konuşmasında demiş ki yolsuzluk diye bir şey yok. Yolsuzluk olsa bu kadar yatırım nasıl yapılabilir diye sormuş. Zaten bu demeçler, bu kalıp demeçler bakanların istifasıyla beraber, dört bakanın istifasının ardından gelen bakanların demeçlerinin aynısı neredeyse. Bakan olarak geçiyorlar. Çok fazla demeçlerini, kendi içerisinden gelen demeçlerini görebilmek mümkün değil. Mesela Ekonomi Bakanı'nın kendine dair ilk demeci vardı. Orada diyordu ki ben de şaşkınlık içerisindeyim, nasıl bakan oldum diyordu. Ondan sonra da kendi ellerine verilmiş gibi duran demeçleri de aktarmaya devam ediyorlardı kullandıkları retorikte. Şimdi Bakan Eroğlu da böyle bir demeci, bu retoriğe sahip olmaya başladı. Ama kendisinin hali hazırda bir bakanlık koltuğu var. Daha üst basamağın nesi olabilir diye düşündüğünüz zaman benim aklıma başbakanlık geliyor. Orman ve Su İşleri Bakanı'nı başbakan olarak görsek nasıl olur sizce? Mükemmel olur. Bütün göletler ondan kurur. Sonra da daha da bütün nehirler kurur. Başka bir başlık varsa sevinçten. Onu da şey yapabiliriz. Ben sana buradan son olarak Öjen Yonesko'nun Kel Şarkıcı oyunundan bir replikle tamamlayayım müsaade ederseniz bu şeyi. Karısı adama diyor ki kocacığım sen istersen isteseydin baş on başı bile olurdun. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Günaydın, merhaba. Evet, yani nasıl sorusunu dilimi ısıra sormayacağım. Evet, slalomdayız, büyük slalomdayız bir süreden beri. Dünyanın dört bir tarafındaki vahşet ve dehşet patlamaların, çatlamaların arasında slalom yapıyoruz. Neyse ki artık yalnız değiliz. Evet. Yani hani Türkiye'nin de çok böyle aslında mutluluk verici bir durum böyle bu kadar dünya ile ilgileniyor olması. Evet. Tabii işin şakası yani şey bundan yaklaşık birkaç yıl önce işte sanırım kaçtı 2000'lerin sonunda yani hani 2009 falan öyle bir şey. Yani Türkiye hani acaba başka yerlere bakarken dünyada ne görüyor diye sormuştum. Sonra gene şöyle bir yanıt vermiştim. Kendini görüyor herhalde diye. Ya şimdi de aynen öyle oluyor. Gene İsrail-Filistin meselesiyle ilgili bir yazıydı. Ve yani aradan geçen yıllarda çok da bir şey değişmedi herhalde maalesef. Bana öyle geliyor. Yani sorun şu ki fena halde şeyiz aslında Türkiye'den bahsediyoruz hep. Geçen yıl işte Mısır'dı bütün ortalık her şey herkes Mısır, Rabia vesaire ve bununla ilgili işte biz de işte şey diyoruz darbe diyoruz darbe dedin demedin işte sen darbecisin aynısını yapmaya çalışıyorsun çalışmıyorsun ve insanlar gayet büyük iyi niyetli aslında. Hani Mısırlı ne kadar önemsediklerini, Mısır'da insan haklarına ne kadar değer verdiklerini göstermeye çalışıyorlardı. Bu şeyden başbakandan gelen bu yoğun sert söylem karşısında, insanları suçlayan söylem karşısında. Ve hani gezi gösterilerinin hemen en büyük dertlerinden bir tanesi bu olmuştu yani şeydi. çok enteresan bir şekilde Mısır'dı. Ve sonra gelelim işte aradan geçen zamanda şimdi işte şey Gazze'yi konuşuyoruz ediyoruz ve herkes Gazze ile ilgili hassasiyetini göstermek zorunda. Büyük bir yoğun bir baskı var. Yani şimdi şöyle bir şey elbette ki Gazze'de olan çok korkunç. Yani korkunç demeyeyim insanlar bazen kızıyorlar işte savaş deme çatışma deme katliam de vesaire. Yani şimdi bu kelimeler tamam bunları kullanalım o zaman soykırım diyeyim onu diyeyim bunu diyeyim daha da arttıralım dozunu her şeyin ama bahsettiğimiz şeyin gerçeğini değiştirmiyor. Sonuçta aynı kökenden gelen iki halkın yani birbirinin anlaşmazlığında geldiği nokta, düştüğü nokta artık hani insanlık dışı bir boyut almış vaziyette. Evet. Bunu dramatize ettikçe buradan Türkiye'den bir yerlerde oturup kendi rahat yerimizde bir şey yapmış olmuyoruz. Bir barışsızlık ortamı var aslında bütün şeyde. bölgede, bütün Türkiye'nin kendisi de zaten böyle. Yani İsrail'deki birçok tartışma bana çok da tanıdık geliyor. Hani çok şey apayrı, hiç Türkiye'de yaşanmamış falan filan böyle şeyler değiller maalesef. Ve ondan dolayı belki özellikle sarsılıyorum, öyle diyelim. Bu yaşananların hani Türkiye boyutunun hiç görülüyor, iz düşümlerinin görülmüyor olmasından. Yani en basitinden işte asker cenazeleri yıllarca, daha birkaç yıl öncesine kadar toplumsal infial, psikoz yaşanan anlardı. Şimdi hiç onlar olmamış falan gibi İsrail'le, mesela İsrail'deki asker cenazelerine bakınca ya biz maalesef bu işte bu ekstrem örnek, hani şeyde metodolojide, siyaset biliminde şey uç örnek diye bir kavram vardır. Kendi halinizin veya incelemek istediğiniz durumun özelliklerini özel hani daha iyi ayırdığına varabilmek için en uç örneği alıp da bakarsanız karşınıza, onun size söyleyebileceği aslında çok şey vardır asıl çalışmak istediğinizle ilgili. Bunun gibi bir durum aslında bu da. Türkiye'de de yani bazı yollardan geçildi, bazı toplumsal cinnet hallerinden geçildi ve ondan sonra bugün geldiğimiz nokta sadece işte İsrail'in yaptıkları Gazze vesaire deyince bir barışa bir katkı sunmuş olmuyoruz ve bu insanlar bir gün barışmak zorunda kalacaklar. Eğer herkes birbirini öldürmeyecekse oradaki, o coğrafyadaki, o zaman insanlar bir şekilde bir şey yapmak zorunda kalacak. Ve o noktada biz aslında iç politika malzemesi yapmış durumdayız Gazze'yi tamamen. Onun için hani ne gibi bir katkımız olabilir buradan vesaire, ve sadece iş hükümetle bitmiyor. Türkiye'deki sivil toplumdan tutun, yani İsrail-Filistin meselesi bir öncelik değil yani birçok sivil toplum örgütü için ya da başka hani kurumlar vesaire için veya insanlar için değil, yani günlük hayatımızda sabah ya, bu meseleyle yatıp kalkmıyoruz. Veya çok duyarlı olduğunu söyleyen birçok kişi acaba meselenin tarihini biliyor mudur? Yok, yani böyle bir şey yok. Bu konuda kendimize dürüst olalım. Fakat yeni bir şey olabilir. Yani en azından Türkiye'nin kendi içinde biraz huzur, barış sağlıyor olabilmesi en azından bir şey olurdu. Ama bölgede baktığımızda herkes zaten yani çığırından çıkmış vaziyette. Peki mesela şöyle bir şey olsaydı sizin, yani birçok gazeteci de alışılmışın dışında, bunu da daha önce bir iki gün önce de konuştuk, Gazze'ye gidip oradan ilginç haberler hem yazılı hem videoyla, fotoğraflarla haber verebiliyor Türkiye'den. Evet. Bunun gibi mesela başbakan da ya da dışişleri bakanı da Gazze'ye gidip oradan bu barışı getirici bir müdahalede bulunsa ne kadar ilginç olurdu, değil mi? Ya o kadar çok şey var ki aslında hani yapılabilecek. Yani belki hani tabii ki birileri Gazze'de oluyor olsaydı Türkiye'den, şu an işte oradan haber yapmaya çalışan gazeteciler dışında elbette ki farklı olurdu. Yani belki bir şeyler hani o anlamda farklı haberler geliyordu, olurdu. Yani şu an baktığımızda aslında gördüğümüz sadece negatif haberler. Yani şeyler, o öldü, bu öldü, bu çocuk öldü, o çocuk öldü vesaire falan filan. Tamam, ama bunun ötesinde insanlığın hani yaşama karşı direndiği haberler de var. Bir süre sonra biz insanlara maalesef sadece rakamlar olarak bakmaya başlıyoruz. Aynen Suriye'de olduğu gibi. Evet, yani ve yani Suriye için bu kadar hassasiyet falan filan var ortada, ama işte Suriyeli mültecilerin elimizin önünde, yani evimizin bile demiyorum, elimizin altında duran insanlara ne kötülükler yapılıyor Türkiye'de. İstanbul valisi tehdit ediyordu en son yaptığı açıklamasında, eğer dilenmeye devam ederseniz sizi kamplara gönderirim diye. Ya şimdi ya bunlar işte İtalya'da olduğunda romanlara karşı ve işte bu şeylere karşı, Romanya'dan gelen romanlara karşı, yani hani Avrupa Birliği vatandaşları bir de onlar. Onlara karşı olduğunda biz burada hani kendi aramızda tartışıyorduk ve yeri göğü inletiyorduk. Yani hani ay işte Roma şeyde İtalya'da bunu yaptılar. Artık bunu dahi yaptılar falan diye, ama onların hepsi Türkiye'de zaten genel geçer hal oldu yani Suriyeli mülteciler için. Ve şimdi sokaktaki insanların niye bazılarının sokakta, niye bazılarının kampta falan filan olduğunu bilmiyoruz. bu gerçeğin altını eşelesek arada da altından gene mezhep konuları mı çıkacak, ne çıkacak bilmem ne falan belli değil. Yani böyle bir aslında dehşet boyutundayız. Ve yarın öbür gün aslında ben Filistinliler eskaza Türkiye'ye bir hani mülteci konvoyu olarak gelseler bugün gördükleri ilginin acaba ne kadarını görürlerdi? Özellikle hani en böyle fanatikçe ilgi gösterenlerden bilemiyorum. Bir de işin bu boyutu var. Evet, bir de deminki söylediğime biraz da çelişkili gibi gözükecek bir başka ilavede de bulunayım. Şimdi iyi haber yapan kişiler oldu gerçekten, evet. Ve olmaya da devam ediyor. Ama öte yandan da bir de mesela Türk hükümete yakın olan gazetelerde özellikle çok belirgin şekilde görülüyor. Mesela Yeni Şafak'ta bugün işte senin biraz önce söylediğin gibi bebek katili diye işte 18 gündür ölüm yağdıran İsrail Beyt Hanım'da sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler Okulu'nu tank ateşiyle yerle bir etti diyor. Kan kokusu yükseliyor. Bunları tabii vermek son derece önemli ama aynı anda mesela çok önemli bir ikinci birçok şey var. Bildiri ve açık mektuplar yayınlanıyor. Hem İsrail tarafından hem de Filistinlilerin kararlılığını gösteren çok önemli bir şey var. Bütün bu facia içinde, umutsuzluk içinde gerek iş adamları da, akademisyenler de, gazeteciler de, aktivistler de hepsi imza verip biz artık ateşkes filan kabul etmeyiz eğer bu abluka kaldırılmazsa diye çok önemli bildiriler yayınladılar. Bunlara hiç yer verilmiyor. Bir örnek daha ben verebilir miyim? Mesela yine Yeni Şafak'tan verelim. Üniversitelerin yayınladığı bir kınama var. 120 üniversite rektörü yayınladıkları ortak bildiride İsrail'i kınamışlar. Tamam, haber değeri var. Ama Yeni Şafak gazetesinden Murat Pala var. Bu haber değeri taşıyan metni o iki üniversite İsrail'i kınamadı şeklinde vermiş. Bu başlıkta vermiş. O iki üniversiteden bir tanesi Fatih Üniversitesi. Fethullah Gülen'e yakınlarıyla bilinen üniversite herhalde bu. Cemaate yakın olan üniversite. Diğeri de ODTÜ. Şimdi ben şeye baktım. Teker teker de rektörlerin ismini vermişler. Kimler imza atmış diye. Boğaziçi Üniversitesi var mı diye baktım. Boğaziçi Üniversitesi yok. Bilgi Üniversitesi var mı diye baktım. Bilgi Üniversitesi de yok. Bu iki üniversite de yok. Ama sadece içinden algıda seçicilikle, bu olayda bile algıda seçicilik yaparak bir yandan ODTÜ'deki çıkan haberleri hatırlatıyorlar. Bir yandan da cemaat üzerinden çıkan haberlerle beraber Fatih Üniversitesi'nin bu imza atmadığından, bu bildiriye imza atmadığından bahsediyorlar. Yani bu tip haberlerde bile, yani gayet insani bir refleks olarak verildiği söylenen bu tip bildirilerde bile büyük bir seçicilik var. Herkes kendine göre yontuyor galiba haberleri. Evet, yani adalet olmadan Gazze'ye ateşkes olmayacak diyen hem sivil toplum kuruluşlarının neredeyse tamamı hem de bütün artık Gazze'li insanların açık şey bildirileri var. Öte yandan Yahudilerin de çok önemli kalkışmaları oldu. Yani Paris'teki gösterilere bir kere hahamlar falan da katıldı. O önemliydi. Dahası Amerika'da ve başka yerlerde, Londra'da, Avrupa'da filan bayağı açık yedekler mesela bizim adımıza bunu yapamazsın diye bildiriler yayınlar. Washington Post'ta açık mektup yayınlarında bunlara da yer verilmiyor ilginç bir şekilde. Tabii yani başka hiçbir şey yer verilmiyor gibi bir şey zaten, hani o şiddetin artık hani nefes kesen, dehşet veren boyutundan başka hiçbir şeye yer verilmiyor. Bir süre sonra o şiddeti çok fena şekilde kanıksıyorsunuz veya bizlerden ya onlardan mantığının gittiği boyutta, işte mesela hani buna dikkat çekilince de bazıları kızıyor, hani Türkiye'de sanki çok ciddi antisemitizm varmış gibi, ama var. Hani ben daha öncesinde de çok ciddi Yahudi düşmanlığı her kesimden duydum ve herkesin de işte bir laf arasında ay Yahudiler zaten böyledir falan diye. O kadar çok daha yani Gazze olayı patlamadan bir hafta önce çok farklı kesimlerden, hatta sokakta rastladığım insanların konuşmalarından sıklıkla bunu duydum. Zaten bu Yahudiler de aslında ben Yahudilere bir şey demiyorum ama falan gibi şekilde başlayan. Benim de Yahudi arkadaşlarım var diye. Evet. Yani o yok yani. O da mı? O yok mu? O yok zaten, fiziksel olarak birçok kişinin Yahudi arkadaşı olması Türkiye'de mümkün değil. Yok öyle bir şey yok. Sayı kalmadı. Kültür içinde değil mi? Kalmadı yani zaten. Sayı kalmadı. Zaman içinde. Ama onun ötesinde de yani şu an herkes biraz kendi evine biraz baksa ve çeki düzen verse aslında zaten coğrafyamız bu halde olmazdı. Evet, en başta İHA'nın mesela yaptığı açıklamalarda üstü örtülü bir tehdit iması da taşıyordu Türkiye'deki Yahudi cemaatine de mesela. Sadece ayağını İHA denk değil alsın. Yani evet. İHA zaten bu mavi mavi beri son derece angaje. Ama öte yandan bir de şey var yani hani İHA'nın ötesinde işte Yeni Şafak'ta çok Yahudi düşmanı ve üstelik de eskiden bir takım yazarlardan alıntı yaparak, eski muhafazakar yazarlardan alıntı yaparak işte bakın zaten böyle böyle derler. Başka Yeni Akit'te ise bu sefer Kur'an'da böyle böyle demektedir Yahudilerle ilgili diye artık yani ağza alınmayacak küfürler vaziyetinde. Ondan sonra da bir Müslüman nasıl antisemitik olmasın? Evet. Yani bize Kur'an bunu emrediyor gibi adeta bir anlayış çıkmış. Yani gittikçe azıttıkça azıtan ve yani içinde olan ve olanın ötesinde de bütün nefreti kusan. Ve tabii şey var yani antisemitizmle ilgili olan unutulan bir şey var. Yani biraz bu konuda inceleyenler bilirler. Bu Yahudi tipolojisi içinde aslında büyük bir nefret bu demin bahsettiğimiz gibi işte kınamayana mesela şuna buna herkesi bir o Yahudi prototipiyle özdeşleştiren bir nefret objesi yaratıp karşısında aslında herkesi kendi karşı bulduğu herkesi işte eşcinseller olabilir, muhalif düşüncedeki insanlar olabilir, solcular olabilir. Yani neyse işte yani herkesi aynı kategoriye sıkıştıran ve topluca hepsinden nefret eden de bir hal var. Antisemitizm dediğimiz şey Yahudilerle durmuyor yani. Ve burada herkesin çok dikkatli olmasında bu açıdan yarar var. Biraz hani umut veren veya tam tersi işte umut veren değil hayal kırıklığı biraz insani başka boyutundan bakalım diye. Yani şunu da kastediyordum ben. Enteresan şekilde işte şeylerin de hikayeleri var. Aslında bizim coğrafyamızın hiç görmek istemediği çok kimlikli çok kültürlü farklı ailelerden gelen alışılmadık ailelerden gelen insanların hikayeleri de var ve bu hikayeler çok tabii kırık hikayeler. Şimdi işte diyeceksiniz işte şeyde Gazze'de bebekler ölürken hani bunun ne önemi var? İyi de barışın yolu belki birazcık insani bu duyguların işte bizi insan yapan o belki ufacık şeylerin hatırlanmasından geçiyor. Onlar hatırlanmadıkça, akla gelmedikçe, o çatlaklar yaratılmadıkça barışa karşı insanların ruhunda da her yerde bir duvar var. Ve o işte milli güvenlik kaygısı vesaire ve Türkiye'nin de sık sık içine düştüğü, yarın öbür gün Türkiye'de bir savaş tehlikesi olsun bakalım. Suriye ile vesaire. Kaç kişi acaba gösteri yapabilecek çıkıp yani bu şu an İsrail'de de barış yanlısı gösteri yapmaya çalışanların durumunu da azımsamayalım. Evet, onları sürekli olarak da takip edip vermeye çalışıyoruz. Evet. Müthiş tehdit altında ve polis onların güvenliğini de sağlamıyor. Üstelik yani bindirilmiş kıtalarla saldırıyorlar. Araplara ölüm, solculara ölüm diye bağıran insanlar şeyi var. Şeyi unutmayalım ama Türkiye'de de barış eylemleri yapılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam bundan ya bir sene ya da iki sene önceki barış eyleminde, Eylül ayındaki eylemde Hatay civarındaydı eylem galiba. Siyasi partilerine katıldığı eylem yapılmıştı. Barış eylemi Suriye'deki savaşa karşı. Ama orada da canımız kanımız sana feda olsun Esad diye de sloganlar atılmıştı. Ya işte Türkiye'de her şeyin ipinin ucu kaçıyor tabii ki yani işte maalesef böyle durumlar haller de var. Hani şimdi tabii bir de yani gene de yani İsrail'deki durumla şu an ve Gazze'de yaşananla Türkiye'nin yaşadığı herhangi savaşı karşılaştırmak bu anlamda çok zor. Olsa olsa işte bütün bu 30 yıldır süren çatışmalar olabilir ancak yani. Orada da medyanın dili mesela sürekli olarak bize de telefonlar açılıyor. Bebek katili lafını kullan, onu kullan, bunu kullan. Ve çok yakın zamana kadar yani işte terör örgütü, işte yok eli kanlı örgüt bilmem ne falan. Hani en ciddi haber kanallarında bile bugün hani başlıca haber kanalı sayılanlarda bile hala işte illaki terör örgütü ki lafını kullanacaksın. Silahlı örgüt diyemezsin mesela bilmem ne diyemezsin. Ne oldu dün döndük dolaştık bugün geldiğimiz noktada Kürt meselesinde artık yani bunlar hani komik kalıyor ama bugün barış yanlısı işte barış diye ortalarda dolaşanlar hatta Kürt politikasının içinde olanlar o zaman medyadayken başkalarına bu baskıyı uyguluyorlardı. Terör örgütü diye yazacaksın. Yani sırf bu yüzden haberler çıkıyordu şey olarak, yani yer almıyordu. Terör örgütü lafı içine konmamış. Olmaz falan filan diye. Nötr dil kullanmak şey değildi. Yani kabul gören bir şey değildi. Gene aynı şekilde işte, yani orada aslında durumun vehameti yaşananların hafifleşmiş veyahut da şey azaltılmış, seyreltilmiş olmuyor bir kelimeyi kullandığınızda. Bütün dünya silahlı örgüt diye kullanılıyor. Yani kimse mesela ISIS'le, IŞİD'le ilgili bu kadar derdi var Batı'nın. Batı'daki kaynaklara baktığımızda terör örgütü, IŞİD bilmem ne falan, eli kanlı, bebek katili falan, böyle şeylere girişen yok. Çünkü bunun sebebi IŞİD'i vahim bulmamak veyahut da sıkıntısını yaşamamak değil. Buradaki başka bir şey, yani bu kullanılması gereken bir dil var habercilikte vesaire. Bir takım hani evrensel oluşturulmuş kaideler var ama onlar işte maalesef tabii ki yani göz ardı ediliyor. Niye? Çünkü işte şey, biz o an o duygusal patlamayı yaşarsak veya hıncımıza o haberdeki kelimelerle alırsak başka bir şey oluyor vesaire. Türkiye'deki basın tarihinde bu dilin oluşmaya başladığı bir dönem oldu mu hiç? Valla bu da aslında gene uluslararası bir şey. Yani işte İsrail'den ben bir akademisyenle konuşmuştum bunun zamanında. Ondan sonra ve Daniel Dor adı ve kendisi, işte bahsetmiştik hasta açık radyoda. Evet. Daniel Dor bir gazeteciyken işte dil bilimci olmaya karar veriyor ve işte kendi eski dünyasının aslında tuhaflıklarını, çalışma arkadaşlıklarının hiç fark etmeden içine düştükleri hataları diyelim, yansıtmak için birazcık da ve bu işin hani ciddi dil bilim kısmını da okuyarak bir çalışma yapıyor. Ve orada işte şey, hani medyanın kullandığı işte bu temizlemek mesela lafı ne kadar işte birdenbire yaygınlaşıyor. İşte genelkurmay diyelim ki, İsrail genelkurmayı ordusu işte bir basın bildirisi gönderiyor vesaire ve orada o laf geçiyor. İşte etkisiz hale getirmek, Türkiye'de falan da bunlar çok kullanılan laflar aslında. Şu an hani bilfiil çatışma yaşanmadığı için gerçi geçen günde yaşandı. Ama onun ötesinde yani hani hayatımızın gerçekliği olmadığı için unuttuk, ama Türkiye'de de bu böyleydi. Ölü ele geçirilmek gibi mesela. Gene o ölü ele geçirilmek. Bunun daha ekstrem unsurları var. Ben bazen geçmişi hatırlamak için açıyorum internet sitesi, YouTube açıyorum. Evet. Orada mesela domuz yiyen teröristlerden namaz kılarken birbirleriyle şakalaşıp kötü hareketler yapan teröristlere kadar daha farklı şeyler de görebilmek mümkün. Ki bunları da bazen devlet kanalında bile görebilmek mümkün. Tabii yani burada işte Daniel Doğru'nun dikkat çektiği şuydu. Yani ben dedim hani bu baskıyla mı yapılan bir şey? Yani bunu İsrail ordusu bir baskı uygulayarak mı yaptırıyor? Hayır demişti. Bunu son derece editörler kendileri içselleştiriyorlar. Ve yıllar önce yaptık bu reportajı. O zamandan bu zamana çok sular aktı. Ve o zaman hani nasıl İsrail halkının aslında barıştan ümit kestiğini ve ümit kesmesinden dolayı ne olursa olsun artık hani yeter, hani nasıl barış gelmeyecek, yani derdin aslında savaşmak veyahut da hakikaten Filistinlere karşı ciddi bir hani infial olmadığını, ama aradan geçen yıllarda tam tersi oldu. İşte şimdi İsrail'de ırkçılıktan bahsediyoruz ve hani artık orada insanlar yaşamlarını sürdüremez hale gelmiş durumdalar. İsrail'deki Filistinli Araplar kendileri de İsrailli olmasına rağmen. Evet, ve senin de dikkatimizi çektiğin The Guardian'da, Observer'da pazar günü çıkan yazısında Said Kaşua'nın niye artık İsrail'i terk etmek kararı aldım, gitmek zorundayım dediği çok önemli bence. Yani çok duyarlı bir noktayı da içeren yazısına da baktık, evet. Yani belki daha sonra bunu işte gelecek hafta daha uzun konuşabiliriz. Çünkü hani o yazı, o mektubun başka yansımaları da oldu. Evet. Said Kaşua artık hani Amerika'ya yerleşiyor. Bir Filistinli aslında kendisi de. Ailesi Filistin, değildi. Fakat İsrail vatandaşı olarak büyümüş. Çok erken yaşta savaşın sıkıntılarını, çatışmaların sıkıntılarını çeken babası, siyaseten görüşlerini dillendirdiği için yıllarca hapiste kalan babası, onun daha iyi bir geleceği olması için İsrail'de bir İbranice eğitim veren okula gitmesini istemiş. Ve ondan sonra da orada işte Said Kaşık'a yazı sevgisini keşfetmiş. İbrani diline aşık olmuş. Önce çok sıkıntı çekmesiyle beraber sonradan bu dili çok sevmiş. Ve birinci dili olarak, hani ana dili olarak demiyorum ama birinci dili olarak onu benimsemiş. Yani bütün edebiyat çalışmalarında, bütün şeyde okuyup yazdığı hayatında diyelim ki bütün hayatı o zaten. Onda İbranice'yi kullanmış. Ve dünya çapında 15 dile çevrilen kitapları, romanları var. Çok ilginç aslında. Evet ve yani gel gelelim yani bütün hayat varlığı, bütün nefret ettiği ve aynı zamanda çok sevdiği bir dolu şeyin bir arada yaşandığı ülkesini şimdi terk ederek, bir daha asla gelmemek üzere ve İbranice'yi de terk ederek, sadece ülkeyi de değil, Amerika'ya gitmeye karar veriyor ve ne yapacağını da bilmiyor orada. Yani sadece kapağı atmak üzerine kurulu, hatta ailesiyle de çatışarak. Ve yani hani onun yaşadıkları bir yandan da değişik yankılar uyandırmış. İşte belki bunlardan biraz bahsederiz. İnsan hikayeleri neler neler var. Evet. İşte yani burada tekrar şunu söylüyorum. Bütün bunları konuşmak, işte orada Gazze'de bebekler ölürken siz bunu nasıl konuşursunuz? Ne gaddar insanlarsınız diyenler olabilir. Ama bir işte madalyonun şu yüzüne bakın. Yıllar önce ben Daniel Doerr'la konuşurken o ümitsizlik ve barışa inançsızlık, o dil bulamama, ortak bir dil bulamama hali bugün bu hale getirdi İsrail'i ve Filistin'i. Evet, aynen öyle. Bu çok, yani ilk şeyi de çok acıklı aslında, duyarlı şeyler de söylüyor. Yani gelecek hafta bayram tatili dolayısıyla program yapamayacağız, evet. Da şurada bir dakika uzatma pahasına da şuna da değinelim. İlk müthiş yabancıladığı zaman okula gittiğinde bir tek kelime İbranice konuşmuyor. Halbuki herkes öyle dışlıyorlar filan tabii çocuklar. Ama sonra birden The Catcher in the Rye, Salinger'ın, J.D. Salinger'ın romanını verince bütün hayatı değişmeye başlıyor. Sonra her şeyi okumuş filan. 25 yıl sonra gitsin def olsun bu Arap filan diye karşılaşınca kararı almış. Kızıyla ilgili söyledikleri çok tuhaftı ama yani. Çok ilginç. Yani ben şey gelmeyeceğim, ben kendimi burada iyi hissediyorum demiş kızı ve babasına kızmış götürüyor diye. Sonra kapısını vurmadan gireyim diye, girme kapıya diye oturuyormuş odasında 14 yaşındaki kızı. Ama ben gittim yatağına oturdum ve arkası dönüktü ama dinlediğini de biliyordum. Aynı şeyi babamın bana 25 yıl önce söylediği şeyi söyledim ona diyor. Ne yaparsan yap, onlar için her zaman bir Arap olacaksın. Bunu anladın mı demiş. O da anladım diyor kızı ve bunu uzun zamandır biliyordum baba demiş. Ya bu işte bunlar çok trajik şeyler. Evet, ben de The Catcher in the Rye'da, evet, Çağdağ tarlasındaki kovalayıcıdan da bir kitap, bir nüsha vermiş kızına. Evet, yani nesillerden nesile bir anlamda devredilen miraslar, yani belki biraz da hani, ve işte sorun da bu, belli bir noktada bunu durduramadığımız için zaten bugün bu ölümler yaşanıyor, bu hale geliyor, işte olay infialden çıkmış vaziyette. Newsweek'te de çok güzel bir yazı vardı. Claire Hajar yeni bir kitabı çıktı kendisinin. İsmail'in Portakalları, İsmail's Oranges diye. Ve orada annesi Yahudi ve babası Filistinli olan, bu sefer bir karışık evliliğin çocuğu Claire Hajar. Ve o yazıyı Newsweek İngilizce okuyanlardan eğer Claire Hajar diye ararsanız veyahut da şey diye bakarsanız My Jewish Mother, My Palestinian Father and a Family Torn Apart diye. Yani benim Yahudi annem ve Filistinli babam ve ortadan bölünen bir aile diye. Aslında Kaya Hacıcı'nın hikayesi trajik olmasının tek sebebi var. Mutsuz bir aile olmasından dolayı değil. Birbirine çok zıt bir çiftin ve ayrı ayrı aslında İsrail'i yaratan ve Filistin'deki psikolojiyi yaratan siyasi bagajları da ağır bir şekilde taşıyan iki ayrı insanın çocuğu olması toplumda kabul görmemesi. Evet, bunun gibi çok evet. Bir hikayede Demokrasi Now'da vardı bir gazeteci aynı karışık evliliklerden, onun da problemleri, bir kadının da adını unuttum şimdi ama evet, bu çok evet. Önemli bir nokta ve üzerinde tekrar durma fırsatı buluruz inşallah. Evet. Çok canlı bir şey. Şimdi süreyi aşmış bulunuyoruz. Tabii. Peki, çok teşekkür görüşmek ederiz. Üzere. Görüşmek üzere. Daha iyi günlerde hep beraber umarım. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın Alp Bey. Günaydın. Evet, çok sporla ilgilenebilecek bir durumumuz olmadı bu sıralarda ama. Sporla da alakalı haberler var. Bağlayabilmek mümkün. Türkiye ve Filistin bayraklarıyla beraber Avusturya'da düzenlenen hazırlık maçında sahaya girenler var. İsrailli futbolcuları döven insanlar da var. Lille Fransız özür dilerim İsrail takımı Maccabi Haifa maçında olmuş bu olay. Ama bunu konuşmaya gerek var mı? Yani, İsrailli futbolcuları mı dövmüşler? Evet, İsrailli futbolcuları dövmüşler ellerinde Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla. İşte biraz önce şeyle şimdi tabii sizinle. Evet. Şeyler sadece bir zaten hem Ukrayna'daki durum hem de İsrail'deki durum sebebiyle hani sporu yöneten kurumların pratik çözüm getirmesi gereken haller oluyor. Örneğin Avrupa kupalarında Ukrayna ve Rus takımları eşleştirilmiyor bu sene. Hani kurada öyle bir yöntem bulunuyor. İşte şey takımları, İsrail takımları bilinmeyen bir tarihe kadar kendi sahalarına maç yapamayacak. Yani bu futbol için geçerli. Diğer takım sporlarını bilmiyorum. Yani daha şey futbolda çok erken açıldığı için ya Dünya Kupası oynanırken Avrupa Kupaları maçları başlamıştı mesela mecburen. Birinci öneleme maçları Haziran'ın son günlerinde ya da Temmuz'un ilk günlerinde başladı. Şu an dün mesela ikinci tur maçları bitti. O yüzden UEFA hemen şey göstermesi gereken, reaksiyon göstermesi gereken kurum mecburen ya pratik olarak hemen bir karar almaları lazım. Diğer spor dallarında tabii biraz daha geç sezonlar. Hani Ekim'i, Kasım'ı falan buluyor. Belki karar için hani biraz daha bekleme şansı var kurumların. O zamana kadar da işte belki hakikaten. Ama bu gidiş Alp böyle devam edecek olursa o zaman kimin kimle eşleştireceğini belirleyen programları belki de NASA'dan falan yaptırmak gerekecek. Logaritma o kadar zorlaşacak ki kimsenin. Antarktika'da oynayın ilk maçı. İkinci maç Grönland falan kimsenin gitmediği yani Patagonya'daki öbür maçtan sonra. Evet öyle bir durum olabilir. Yani kuvvetli bir logaritmik çalışma gerekecektir yani yakında. Şimdi tabii spor çok uluslararası bir alan haline geldiği için yani sadece Dünya Kupası değil. Yıl boyu şey hareketini düşünün. Sportif hareketi. Avrupa kupaları için işte İzlanda takımı Portekiz'e gidiyor. Fransız takımı öbürü bilmem nereye gidiyor. Türk takımı Gürcistan'a gidiyor. Kazakistan takımı Almanya'ya geliyor falan yani. Evet. Hiçbir hareket yani ve bir sürü spor dalı için söz konusu. Bir sürü spor dalında uluslararası yarışım var. Şimdi üst üste mesela uçakların düşürülmesi vesaire bir sürü hava sahası güvenli değil şu anda. Evet fırtınalar yüzünden sadece iklim olayları üzerinden 2 tane uçak düştü 3 gün içerisinde. Bir de bulunamayan var biliyorsunuz. Terör de olabilir. Hayır, evet. Doğrudan fırtına var diye uyarı geçmiş pilotlar. Ardından evet. Düşmüş bu Cezayir uçağı. Diğeri de Tayland'da düşen uçak. O da gene fırtınalar evet. Yüzünden düştü. Tayvan değil mi? Evet. Cezayir'deki uçağın da bir zamanlar Real Madrid'in kullandığından bahsediliyor. Dün öyle bir şey atıldı, tweet atıldı evet. Ama yerli kaynaklara her zaman güvenemiyorum onu bir şeyden göremeyeceğim. Doğrulamak lazım, evet. Şey yapamadım, güvenemedim hani olabilir mi diye. Şimdi bu tabii özellikle futbolda çok fazla takım ve çok fazla deplasman olduğu için işte uçakların belli hava sahasını kullanmaması ekstra maliyet demek. Belki işte bilet fiyatı artacak, taraftarlar daha zor gidecek. Bir sürü şey ekstra şey de getirecek ama hepsinin önemlisi şimdi mesela bu Gazze'deki saldırı İsrail olan tepkiyi hemen en kısa yoldan bir neye dönüştürdü? Bir zaten bir Yahudi şeyini nefret yani daha doğrusu dönüştürmedi de olan bir şey tekrar saklanan bir şey evet, tabii. Aslında zaten sanki bu şeyde oluşmuş gibi 5 günde oluşmuş gibi anlaşılmasın evet. Maalesef senden biraz önce Sezin Öne'yle de tam da evet. Bu konuyu konuşuyorduk işte zaten. Zaten saklı olan bir şey birden ortaya çıkıyor. Hemen işte bütün bunlar Yahudilerin yüzünden ve neredeki Yahudilerin? İsrail'deki değil. Ki o İsrail'de bir yekpare bütün olarak düşünmek mümkün değil. Çünkü ülke içinde de bu şeylere saldırıya karşı bir tepki var. Hani belki küçük ama bir tepki olduğu söylenebilir ama işte Türkiye'deki Yahudilere, Fransa'da da Fransa'daki Yahudilere evet. Karşı bir şey var. Şimdi şey olacak tabii. Bir sürü şey maçında işte Avrupa Kupası maçında maç öncesi vesaire slogan bilmem ne atılmaya çalışılacak. İşte futbolu yöneten kurumlar UEFA, FIFA malum siyasi şeylere karşılar. İşte futbolcuların muhtemelen şey yapıp gol attıktan ya da herhangi bir hareketten sonra formayı çıkarıp tişört göstermesi zaten hoş karşılanmıyor. Yasak falan. İşte ona yasak olacak. Pankartlara izin verilmeyecek. Bir de bunlar olacak tabii muhtemelen. Evet bu sırada da şeyi de göremeyeceğiz ekranlarda ama zihnimizin ekranlarında şakır şakır oynayıp göbek atan silah tacirlerini göreceğiz tabii. Ama maçları görebilmek mümkün olmayabilir. Mesela Ukrayna'da işler karışık ya. Ukrayna'nın bu güçlü ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in de büyük bir kriz içerisinde olduğu söyleniyor. 6 oyuncusunun Ukrayna'ya dönmek için uçağa binmediği söyleniyordu işte. Ülkedeki evet, bu, durumdan ötürü. Ne zaman oldu? Ya geçen hafta sonu ya bu hafta başı oldu. Benim aslında çok daha önce beklediğim bir olaydı. Evet. Çünkü Donetsk en riskli bölgelerin birinde Ukrayna'nın yani bilmiyorum. Evet. Hani 6 ay sonra Rus toprağı olur mu falan yani Donetsk. Değil mi? Böyle bir riski evet. Olan bölgelerden her biri şey yeni bir müdahale halinde. Şimdi Shakhtar da Ukrayna'nın başarılı takımı son 10 yılda. Herhalde Luchescu yönetiminde 6-7 lig şampiyonluğu kazandılar. Avrupa Kupası kazandılar hem de İstanbul'da. 2009'da son UEFA Kupası'nı kazandılar. Ve bir sürü Brezilyalı oyuncu var takımda. En son takım Fransa'da hazırlıktayken 6 oyuncu kamptan kaçıyor bir şey diyor. Biz dönmek istemiyoruz artık. Ben mesela böyle bir şeyin daha önce olabileceğini düşünmüştüm. Ve hani bunun için çok da aslında futbolcuları suçlamaya hakkımız yok. Yani karışık bir bölge. Sonuçta onlar da para için orada olan kişiler. Yani onlar Ukraynalı değil. Yani evleri, yurtları orada değil. Yani durumun çok riskli olduğunu düşünüp artık orada futbol oynamak istemiyorlar. Yani Shakhtar'ın durumu bundan sonra bayağı şey olacak. Riskli olacak doğrusu. Herhangi bir futbolcuyu transfer etmek de oraya. Zaten bu oyuncular geri dönmezlerse hani yenilerini bulmak daha da olacak. Yani zaten hava sahası olarak da son derece tehlikeli bir durum arz ettiği de aşikar. Özellikle Ukrayna'nın doğu kısımlarının. Yani gerçi şey UEFA mesela Ukrayna'nın her şehrinde değil ama belli şehirlerin maç oynanmasına izin verdi. Ama bu karar sanıyorum işte geçen hafta düşürülen uçaktan önceydi. Ondan sonra bir güncelleme oldu mu hatırlamıyorum şimdi. Evet, ben de bilmiyorum ama onu kastettim. Ukrayna yani. Hava sahası kapalı değil kapalı, mi? Kapalı evet. Yani uçakla ulaşmak zaten mümkün olmayacak. Ve devasa bir ülkeden bahsediyoruz. Ukrayna'dan öyle hani küçük bir ülke değil. Avrupa'nın merkezine epey uzak. Yani başka alternatif bir araçla gitme imkanı da zor. Muhtemelen yine bir karar gelecektir bununla ilgili. Hani Donetsk'i bıraktım. İşte yani Kiev'de, Lviv'de herhalde maç oynamak da çok kolay olmayacak. Ukrayna ile ilgili son 2-3 aydaki bir gelişme mesela. Gelecek yıl Avrupa Basketbol Şampiyonası düzenleyecekti Ukrayna. Bu Rus işgali vesaire ortaya çıkınca önce şey dendi, ya bu şampiyon olabilecek mi acaba? Birkaç ay sonra da Ukrayna ben düzenlemekten vazgeçiyorum dedi. Ve FIBA şimdi şampiyon için yeni yer arıyor. Sanıyorum kesinleştirilmedi. Yani bir İspanya, Fransa işte, ama Ukrayna yapmayacak yani Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı. Ki işte hazırlanıyorlardı onu. Türkiye önemli yapsın. Tesislerimiz var, yaparız. İstanbul Olimpiyatlarından sonra onu da yapalım. Şöyle zaten Türkiye bir basketbol şampiyonasının ev sahibi olmazsa neredeyse çeyrek finale bile çıkamıyor ya. Evet. O yüzden şey, iyi bir fırsat. Yani ev sahibi olunca da en azından en kötü ikinci oluyor. Evet. 2001'de Avrupa ikincisi, 2010'da dünya ikincisi olmuştu. Öyle bir şans olabilir. Ve hani Avrupa basketbol şampiyonası şey gibi değil tabii. Ne futboldaki dünya kupası, olimpiyatlar çok daha küçük bir organizasyon. Maliyeti de düşük. Hazır salonlarınız da varsa düşünülebilir. Sadece takım sayısı arttırıldı orada, 24 oldu. Herhalde biraz daha fazla salona ihtiyaç olacaktır. Ama yani Türkiye'de yani onu pratik olarak karşılayacak salon var. Eğer organizasyon maliyetini göze alıyorsanız. Çok zor olmasa gerek. Ama bir Türkiye'yle ilgili bir şey duymadım ben. Hani aday olalım, alalım gibi bir şey duymadım. Fransa, İspanya'da geçtim. Mesela Ukrayna'yı işte doğrudan etkileyemiyoruz. Buradan söylüyoruz. Avrupa duy sesimizi diyoruz. Öyle olmayabilir. Çünkü İsviçre Federal Mahkemesi Fenerbahçe'nin Avrupa'dan men cezasına durdurulma talebini reddetmiş. Duyulmuyor galiba. Avrupa Türkiye'nin sesini. Böyle bir durum söz konusuydu galiba geçen gün. Şu an itibariyle reddetti ama tam başvuruyla yani kesin karar da vermedi. Ağustos'a erteledi galiba, değil mi? Davayı. Evet. 4 Ağustos'ta görüşmek üzere ama şu an için kaldırmıyor. Yani muhtemelen zaten beklenen oydu. Hani Fenerbahçe sezon Avrupa Kupalarına katılabilmek için daha çok davayı açmıştı. Evet. Herhalde bu çok uzak bir ihtimal gibi gözüküyor. Biraz daha ertelendi. Bu arada tabii bu haber herhalde Fenerbahçe kaynaklarından gelmiş. Yani mahkeme açıklamalarını herhalde şey üzerinden yapıyor. Kararlarını web sitesi üzerinden yayınlıyor mu? Ara kararları yayınlıyor mu bilmiyorum. UEFA şeyin davanın Fenerbahçe tarafından kazanılması halinde tazminat vermeyi kabul etmiş. Ama bu Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama. Ya bunu teminatını vermiş. Tazminat vereceğinin teminatını mahkemeye. Böyle bir durum ama şey sürüyor yani İsviçre Federal Mahkemesi'ndeki dava sürüyor. Duruyor yani. Sürüyor ama zaten Türk takımlarının pek Avrupa'da ses çıkaracak hali yok gibi duruyor. Dün Bursa Spor Avrupa Ligi ikinci elemelerinde mücadele ediyordu ve Gürcistan'da yani çok hakikaten adını belki bu eşleşmeye duyduğumuz Şikura takımını penaltılarla elendi. Bursa'daki maçta ve Gürcistan'da 210 dakikada gol atamadılar. Gürcistan takımına ki maçtan sonra şeyler çıktı, hep yapılır. Gürcistan takımının oyuncu değeri 4 milyon avro değil. 4 milyon avrodan daha az. Evet. Yani bir hani Türk takımlarının hep şey sorunu işte. Avrupa kupalarında az başarma sorunu vardır. Bu da herhalde onun parçası oldu. Daha gruplara daha iki adım kala Bursa Spor elenmiş oldu. Ağustos'u göremeden. Evet, antrenörünü değiştirmesinin zamanı gelmiştir. Antrenör de Şenol Güneş bu arada Bursa Spor'da bu sezon. Değiştirirler. Geçen sene oldu, Bursa Spor ön elemede elenince antrenör gitti. Hikmet Karaman gitti, Davum geldi daha sezon başlamadan. Sonra Davum gitti. Şenol Güneş geldi. Şenol Güneş yeni geldi değil mi? Yok, Davum gitti. İrfan Buz geldi sanıyorum. Sezonu onunla bitirdiler. Şenol işte sezon bittikten sonra geldi. hemen ikna olmadı. Yani herhalde son işte 365 günde 4 antrenörü var Bursaspor'un. Ama siz hala değiştirilsin diyorsunuz. Ben evet. Ben de işte değişiklikten yanayım her zaman. Böyle demiyoruz ama tahminimiz öyle yani. Böyle olsun demiyoruz da evet. Tahminimiz öyle oluyor. Zaten işte Avrupa'daki bu tip araştırmalar gösteriyor ki Türkiye'de herhalde bu Süper Lig seviyesi için yapılmıştır. Bir antrenörün görevde kalma süresi 7 ay. Evet. Ortalama. İşte 2-3 tane zaten 2 sezon falan oldu mu 1-2 böyle oluyor işte. 1,5-2 sezon. Onlar ortalamayı zaten 2 katına çıkaranlar. Demek ki geri kalanlar 3 ay 4 ay hani. Evet, şimdi biraz daha da düşebilir işte. Eğer tahminimiz, korktuğumuz gerçekleşirse bu penaltılarla yenilmeden sonra değişebilir yani. Evet. Alp Bey, bir de şey vardı, biz kendi aramızda konuşurken epey bir böyle ağzımızın suyu da aktı. Real Madrid'in son transferi, transfer bombası, orta saha oyuncusu Rodriguez'e evet. Ödenen para. James Rodriguez. Evet, bir 80 milyon avro rakamı var. İşte daha yüksek rakamlar da geçti ama galiba 80'de bir karar kılındı. Tabii bu 80 milyon avro. Avro evet. Geçen sene Rodriguez tabii Porto'da da önemli bir oyuncuydu. Oradan Monaco'ya geçerken de sanıyorum Monaco 45 milyon avro vermişti zaten. Yani öyle ucuz paraya hani bir anda keşfedilmiş bir oyuncu değil. Yani bu New York pası öncesi de işte yasız kırıldı falan. Şimdi Dünya Kupası'nda bir gol kralı olunca değerinizi katlıyorsunuz. Bunun açık göstergesi de oldu ve Monaco, işte onların da bir başında oligark var. Rubovlev'di galiba. Böyle garip bir adam. Yani aslında yüksek paralar verebilecek bir adam ama Monaco'da oynamanın futbolcular açısından bir dezavantajı var. İşte normal eğer iddialı maç çok seyirci ortalaması 5000. 5000 kişi önünde oynuyorsunuz. Ha, işte Fransa'da ligi ikinci bitirdiler. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar ama Real Madrid tabii her zaman daha cazip. Peki Monaco niye satıyor? Yani bu dünyanın en iyi oyuncusunu para için mi? Muhtemelen oyuncu gitmek istiyor zaten. Yani o zaman çok tutma imkanı yok. Şeyi düşününce de 45 ödemişiz. Bir yıl oynatmışız. Oynattığımız şeyi çıkaralım. Yani İki kadına, neredeyse iki kadına satıyor. Yani 40 milyonu aslında yani oynadığı sezonunda şey yapmak lazım. Fiyattan düşmek lazım. 40 milyonun üzerinde, 40 milyon avronun üzerinde karları var. O paraya belki muhtemelen şeyi de alacaklardır. Birini de alacaklardır. Yani kasadan para çıkmadan belki ona yakın bir oyuncu parlatacakları başka bir oyuncu bulacaklardır piyasada. Evet, borsa gibi. Evet. Yani. Alp Bey, bu zamana kadar verilmiş olan en büyük bonservis bedeli, en fazla bonservis bedelini hatırlıyor musunuz? Zor bir soru. İşte geçen sene Real Madrid Bale'i almıştı. Gareth Bale 100 milyon avro. 100 milyon avro. Hatta onun tartışması oldu işte. Ronaldo'nun fiyatından fazla mı değil mi? Ve 95'e 100. 95 olabilir. Kaç yaşındaydı peki Bale? Hatırlıyor musunuz? Bale. 25 herhalde. 25. Yani bu şey Monakalı eski Monakalı futbolcu Rodriguez 23 yaşında belki Bale'i katlayabilip 150-200 milyon dolar da olabilir. 4 ama tane, o zaten para, o öyle parayı verebilecek işte 2-3 kulüpten birine geçti zaten. Hani buradan daha fazlası olmaz daha yani. Daha zor oluyor. İşte Barcelona Suarez'i transfer etti. Liverpool'dan. Onlar kaç verdiler? Yakın bir para verdiler. Yani tüm zamanların en büyük 5 transferin ikisi zaten bu yaz gerçekleşti. Bir de tabii şey oluyor. Bu kulüplerin arasındaki oyuncu transfer bedeli. Bir de mesela bu transfer aracı olan menajerler komisyon oluyorlar. Bu kimi zaman 10 milyon avroya falan ulaşıyor. İşte diyor ki onun ben onda birini de zaten şey olarak alırım. Emlakçılar gibi. Evet, işte burada da en kilit isimlerden biri Portekizli Jorge Mendes. Çok kilit bir isim. Müthiş bir oyuncu portföyü var. Cristiano Ronaldo'nun menajeri. Aynı zamanda şeyin menajeri. Jose Mourinho'nun da menajeri. Ve şeyin de. James'in de menajeri. Aynı zamanda. Evet. Tamam. Yani o müthiş bir düzen kurmuş durumda. Üstelik onun bir offshore şirketi var. Bazı oyuncuların haklarını o offshore şirketin üzerinde tutuyorlar. Bu aslında dünya oyuncular oyuncu sendikaları birliğinin ve UEFA'nın falan hiç hoş bakmadığı bir durum. Yani üçüncü üçüncü taraf oyuncu sahipliği deniyor buna. Ya bir kulübün parası yetmiyor. Menajer diyor ki ona, tamam oyuncuyu sana getiriyoruz sizin kulübe. Ama haklarının yarısı işte bizim şirkette ya da şu şirkette falan. Çok şaibeli bir durum tabii. Evet, bat dünya bat dediği gibi Oğuz Atay'ın da. Doğrusu çok şey bir durum var yani, ciddi bir etik. Şeyde çok yaygın bu uygulama. Portekiz ve İspanya'da çok yaygın. Türkiye'de Beşiktaş uyguladı. Galiba oyuncu haklarının bir kısmı Ülker'deydi. Böyle bir garip bir şey yapıldı ki Ülker hani bir oyuncu simsarlığı şirketi değil tabii. Hani onlar mali destek açısından bir çözüm unsuru olarak yapmıştı bu durumu. Ama şeyde bir hakikaten şey, işte hem belki vergi uygulamalarının etrafından dolanmak, işte hem kulüplere böyle bir mali şey vermek, destek vermek gibi bir yöntem gibi gelişmiş durumda. Buna bir hani nasıl bir yasak gelir, bir önlem gelir kestiremiyorum. Ama işte Jorge Mendes şey, en büyük transferleri yapan adam zaten ve muhtemelen bu James Rodriguez transferinden de 8-10 milyon euro almıştır diye düşünüyorum komisyon olarak. Aha, helali hoş olsun, iyi günlerde kullansın bu paraları. Evet, peki, böylece herhalde tamamlıyoruz. Son iki dakika şeyi söyleyeyim. Hemen pek fırsat kalmadı. Fransa turunda bu hafta bitiriyoruz. Evet. Herhalde son benim izlediğim böyle en sakin, en heyecansız bile denebilir Fransa turlarından biri oldu. Çünkü birkaç iddialı isim gelmediği gibi iddialı isimlerin çok önemli bölümü turu bitiremedi. İşte düşme, sakatlık vesaire sebeplerden. Geçen yılın şampiyonu Froome aynı etapta 3 kez düştü ve bırakmak zorunda kaldı. Ve işte 1980'den beri turu bırakan ilk önceki şampiyon. Yani bir önceki yılın şampiyonu olarak sonraki yıl turu tamamlayamayan ilk sporcu. 34 yıldır. En büyük rakibi gözüken Alberto Contador düştü ve bacağında çatlak oluştu. O da etabı bırakmak zorunda kaldı. 2 yıl önce şampiyonu Wiggins katılmamıştı. Lüksemburglu Andy Schleck yine o da sakatlık geçirdi. Bıraktı falan derken bütün iş İtalyan Enzo Nibali'ye kaldı. O da belli ki en büyük rakipleri olmayınca diğer kalanların hepsinin böyle bir boy üstünde. Dünkü etabı da yani son dağ etabını, tırmanma etabını da rahat kazanarak işte en yakın rakibinin 7,5 dakika önünde neredeyse sarı mayoyu sırtında taşıyor ve hani bir kaza geçirmezse o da, ki çok az ihtimal kalan bölümde. Pazar günü Fransa turu şampiyonu olarak kürsüye çıkacak Paris'te. Doping yok mu abi, doping? Bu tür galiba hiç olmadı. Çünkü artık bisiklet çok kontrol edilen bir alan. Ve yani şeyden söz edilebilir. Genel kontroller çok sıkı olduğundan beri, yani dopingin zirve yaptığı dönemden uzaktayız. Hani performansların düşüklüğünden, yani o müthiş ataklar, bütün turun ortalama hızı falan hepsi düşmüş durumda. Doping kraliçenin atında çıkmıştı. Yanlış yerde aramayın. Ya böyle bir haber vardı bu hafta, evet. Kraliçenin atı dopingli çıkmış. Kraliyete sızdı. Evet. Royal Drug, ha? Royal Drug Institute. Morfin rastlanmış kraliçenin atında. Gördüm, evet. Bat dünya bat. Atın adı ne? Demiş. Atın adı mı? Evet. Estimate. Estimate, güzel. Overestimate olmuş. Overestimate olmuş. Peki. Çok teşekkürler. Her haftaya bayram. Şimdiden size ve tüm dinleyicilere iyi bayramlar diliyorum. Biz artık 2 hafta sonra buluşacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakal. İyi yayınlar. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de tamamlamış oluyoruz bugünkü slalomumuzu diyeyim. Son sıralarda dilimize pelesenk olan ifadeyle bu korkunçluklar arasında yaptığımız slalomun alanı burası oluyor. Ve henüz bütün pistler erimediği için yapabiliyoruz. Karların bulunduğu yerlerde. Ve haftaya da yokuz. Resmi tatillerin hepsinde olduğu gibi bir kez daha söyleyelim. Gazze'deki ve dünyanın dört bir tarafındaki korkunçlukları sizin için takip etmeye devam edeceğiz. Döner dönmez de bir genel değerlendirmesini de yapma fırsatı bulacağımızı umuyoruz. Umuyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.